Twee uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Verenigde Naties sturen een internationale troepenmacht naar Haiti. Premier Henry heeft bij de VN een verzoek ingediend om de orde daar te herstellen. En de meerderheid van de VN-veiligheidsraad heeft daarmee ingestemd. Haiti wordt al jaren geteisterd door rivaliserende bendes. In 2021 werd de president vermoord, waarna het land feitelijk onbestuurbaar is geworden. En door het bendegeweld kunnen geen verkiezingen worden georganiseerd. Hoe groot de troepenmacht wordt, is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat Kenia de VN-missie in Haiti gaat leiden. Het is nog niet bekend of Wopke Hoekstra benoemd wordt tot eurocommissaris Klimaat. De hoorzitting van afgelopen avond gaat komende dag verder. En daarin verdedigt hij zijn kandidatuur. Tijdens de hoorzitting zei Hoekstra te willen werken aan een wereldwijde kerosineheffing en belasting op fossiele brandstoffen. Maar meerdere partijen twijfelen nog over zijn klimaatambities. Speelgoedfabrikant Playmobil gaat een zesde van het aantal medewerkers ontslaan. Wereldwijd verdwijnen het komende jaar bijna 700 banen, waarvan 370 in Duitsland. Dat maakt het Duitse moederbedrijf gisteren bekend. Playmobil leed de afgelopen twee jaar verlies. Opmerkelijk genoeg begon de daling van de verkoop tijdens de coronapandemie, toen consumenten door de lockdowns juist meer speelgoed gingen kopen. En de voormalig directeur van de Amerikaanse modeketen Abercrombie & Fitch wordt door 8 mannen beschuldigd van seksuele uitbuiting, dat meldt de BBC. Mike Jeffries en zijn partner zouden tussen 2009 en 2015 seksfeesten hebben gegeven waarvoor jonge mannen werden geronseld. De mannen zeggen tegen de BBC dat ze onder druk zijn gezet om seksuele handelingen te verrichten. En dan nog het weer. De bewolking in toe. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Het koelt nauwelijks af, naar 17 tot 19 graden. Komende dag is het bewolkt en vallen wat buien. En dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag 2 oktober en welkom bij de nacht van BNNVARA. Mijn naam is Jan van Poppel en vannacht staat in het teken van jongerenwerk. Het aantal criminele jongeren in het afgelopen decennium is meer dan gehalveerd. Goed teken dus. Maar aan de andere kant zien we ook dat ernstige misdrijven juist steeds vaker begaan worden door minderjarigen. Hoe kan dat en wat kunnen we ertegen doen? Daarover ga ik zo in gesprek met jongerenwerker Abdou El Kouaaloui. Ik ben natuurlijk ook benieuwd naar jou. Wat vind jij ervan? Doe vooral lekker mee in het gesprek, want de lijnen zijn hier de hele nacht open. Dus wil je meepraten, dat kan 0800-1121... of stuur gewoon even een berichtje naar de gratis NPO Radio 1-app. De nacht van BNNVARA. Met Jan van Poppel. Ja, het bezitten van een wapen, deelnemen aan steekpartijen, plegen van overvallen en dat allemaal op 17-jarige leeftijd. Het is moeilijk voor te stellen, maar hoe help je een jongere die deze fouten heeft gemaakt? Of misschien nog wel beter, hoe voorkom je het? Abdou El Kouaaloui werkt met deze jongeren en staat 24 uur per dag voor ze klaar. Nadat hij jaren in de jeugdgevangenis heeft gewerkt, besloot hij jongeren anders te willen begeleiden. En inmiddels is hij jongerenwerker en helpt hij jeugddelinquenten de juiste weg in te slaan. Abdou, goeiedag. Yes. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Yes. Ja, superleuk. Voordat we echt de diepte ingaan, wat betekent het nou eigenlijk om jongerenwerker te zijn? Wat is dat? Nou, om te beginnen, jongerenwerk klinkt best breed. Ja. Wij zijn buddycoaches. Uh-huh. Buddycoaching houdt voornamelijk in dat je dus eigenlijk inspeelt op de relatie van zulke jongens. Uh-huh. Daar waar anderen stoppen, ga je als buddycoach verder. Mm-hmm. En voornamelijk eigenlijk 24-7, zoals je net ook aangaf, beschikbaar, bereikbaar zijn. En daarin het verschil maken. Ja, ja. Hoe ziet zo'n werkdag er dan uit van je? Ja, het is 24 uur per dag, maar het lijkt me ook elke dag is anders. Ja, nou laat ik vooropstellen, 24 uur, dat is sowieso, als we het hebben over het concept van buddycoaching, dan proberen wij daar ons in te onderscheiden. Het heeft daar voornamelijk te maken dat je eigenlijk voornamelijk buiten de kaders omdenkt. Dat je eigenlijk heel laagdrempelig omgaat met dit soort jongens. Dat je eigenlijk een onderdeel vormt van hun cirkel. Het zijn vaak jongens die eigenlijk al bevooroordeeld zijn. Of het gevoel hebben om dat ze gestigmatiseerd worden. En daarin proberen wij toch het veroordelen te laten aan de kinderrechters, om dit zo te zeggen. Mm-hmm. En ze het op een menselijke manier te benaderen en aan te geven van jullie zijn ook een onderdeel van de maatschappij en wij zijn bereid om jullie daarin te ondersteunen. Ja, en waar helpen die jongeren dan allemaal mee? Wat zijn dingen die je tegenkomt? Ja, kijk, je vroeg net ook Hoe ziet zo'n dag eruit? Ik kan je garanderen, geen dag is hetzelfde. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus, dat sowieso vooropgesteld. En daarnaast is het zo dat je eigenlijk per jongere... wij noemen ze ook jongeren in plaats van cliënt. Cliënt is zo te afstandelijk. Mm-hmm. Nou, per jongere maak je gebruik eigenlijk... zoals we dat noemen binnen de pedagogiek... gebruik van je discretionaire bevoegdheid. En dat houdt voornamelijk in dat je dus zulke jongens... een stukje maatwerk levert. Hè? Dus geen jongen is hetzelfde. En sommige jongens zijn extravert, andere zijn introvert. Andere zijn dingen aan het internaliseren. Dus die zijn echt dingen... Die zijn niet vrij open. Dus daarin is het gewoon de taak van de buddycoach om in te spelen op de relatie. Een vertrouwensband creëren met dit soort jongens. Zodat ze daarin ook een stukje... zodat ze zich ook een beetje kwetsbaar kunnen opstellen. Omdat ze altijd het gevoel hebben dat ze... veelal eigenlijk dit soort jongens komen uit best een geharde leefsituatie. Mm-hmm. Om een voorbeeld te noemen. Gescheiden ouders. Op school gaat het niet goed. Niet het gevoel hebben dat er iemand altijd naar ze omkijkt. Dus ze zijn dat niet heel snel gewend. Dus op het moment wanneer er een buddycoach... En ze zijn niet wat gewend? Dat respect en die toenadering bijvoorbeeld? Ja, een bepaalde vorm van benadering. Ja. Sommige jongens hebben bijvoorbeeld geen vader of een vaderfiguur. Of geen broer die ze kan begrenzen op een bepaald niveau. Nou, wat wij doen, waarin wij het verschil proberen te maken... is dat als wij bezig zijn met dit soort jongens... binnen de ontwikkelingsfase, zoals we dat noemen... dan is de insteek inspelen op de relatie. Dus wij spelen echt in op de relatie, het creëren van een vertrouwensband. En dan zie je dat zo'n jongen zich kwetsbaar kan opstellen. Dat is echt het eerste wat wij... het doel als begeleider, dus als buddycoach... dat is datgene wat wij proberen te verwezenlijken. Mm-hmm. En alles staat en valt... omwille van deze vertrouwensband. Ja, als je die vertrouwensband niet hebt, dan gaat het ook niet werken. Nee, dat klopt. Dan is het wel de taak. Kijk, het is makkelijk om te zeggen van ja, het werkt niet. Ik vind wel dat je als buddycoach wel echt je best moet doen om creatief te zijn. Ik bedoel, je bent niet zomaar buddycoach geworden. Ja. Buddycoach eigenlijk een term die breed gebruikt wordt? Of is het iets waar wat gebruikt wordt in de instantie waar jij voor werkt, zeg maar? Ja, nee, bodycoaching is echt specifiek. Als we het hebben over bodycoaching, dan hebben we het echt over een alternatieve vorm. Ja, en dat is een vorm van jongerenwerk in principe. Ja, juist. Ja. Ja, ja, ja. Omdat jongerenwerk wordt best breed opgevat. Je hebt groepsjongerenwerk, je hebt jongerenwerk waarbij jongerenwerkers hun telefoon na 6 uur uitstaat. Nou, bij ons is dat dan niet het geval. Nee, ik kwam hier net de studio in en toen zei je van... om 11:30 werd ik nog gebeld door iemand. Ja. Ja, correct. Ja. Om maar aan te geven, het gaat de hele dag door. Ja. Laten we zo de diepte ingaan, ook wat betreft wie je helpt, waarom je ze helpt en wat je allemaal tegenkomt in je baan als buddycoach. Dus ik vroeg me af, heb je eigenlijk zelf ervaringen met jeugdcriminaliteit? Die vraag werd met me straks ook gesteld. Ja. Ik heb aangegeven dat ik gelukkig in mijn jongere jaren niet met politie in aanraking ben gekomen. Hmm. Tenminste, ja. Soms af en toe een stukje overlast. En dan is er ook eigenlijk politie vaak eigenlijk aanwezig. Maar nooit voor strafbare feiten. Dus ik ben nooit veroordeeld. Maar wat wel het geval is ik... toen ik 14 was, op de middelbare school zat... ik groeide op tussen twee culturen. Mm-hmm. Mijn ouders zijn Marokkaans. Ik heb hele, hele lieftallige ouders. Echt, mijn moeder die had controle op mij gelukkig. En ik denk dat dat ook een van de redenen is geweest... waarom het met mij uiteindelijk toch goed is gekomen. Maar buitenshuis heb je de Nederlandse cultuur... de Nederlandse normen en waarden. En het leven tussen die twee culturen kan soms best moeilijk zijn. Mm-hmm. Kun je een voorbeeld geven? Jazeker. Ja, bepaalde zaken die bijvoorbeeld op school bespreekbaar worden gemaakt... Hè, over seksualiteit, et cetera. Nou, dat was gewoon taboe. Daar kun je het gewoon niet hebben thuis, weet je. Dat is gewoon uit en boze. En ik denk dat op het moment wanneer je continu het gevoel hebt... dat jij je moet anders moet gedragen, et cetera... dat kan bijdragen aan het... Ik wil niet zozeer zeggen het creëren van een bepaalde minderwaardigheidscomplex... omdat je continu het gevoel moet hebben om jezelf te bewijzen... Maar meer dat het gewoon als jongen van 14, een tiener... die eigenlijk in de broei van zijn leven zit... en dat hij eigenlijk al bezig is met zichzelf te ontwikkelen... dat zo'n persoon, als hij dan bijvoorbeeld uit de Marokkaanse cultuur komt... en je gaat op een gegeven moment de televisie aanzetten... En je krijgt bepaalde berichtgevingen. En waar continu eigenlijk de Marokkanen dan gestigmatiseerd, et cetera, worden. Mm-hmm. Dat je dan wel het gevoel gaat hebben van oké, dat gaat waarschijnlijk dan ook over mij. Ondanks je bijvoorbeeld geen strafbare feiten hebt gepleegd. Mm-hmm. Dus dat gevoel hebben van weggezet worden als. Bijvoorbeeld dat je gecriminaliseerd of gedemoniseerd wordt of wat dan ook. Dat ervaarde ik wel als jongetje van 14, 15. En wat deed dat met je? Nou, je ging jezelf soms af en toe verzetten. Je ging niet altijd mee met de stroming. Omdat je altijd het gevoel hebt gehad dat je toch weggezet werd als een van hun. Mm-hmm. En dat kon dan zich soms af en toe ook vertalen in deviante gedraging. Dus afwijkend gedrag. Niet naar school gaan. En dan had ik gelukkig nog, zoals ik net aangaf, een strenge moeder die controle op mij had. Ja, die gaf je nog even een schop achter je kont als je dat niet deed. Ja, maar ik ken heel veel jongens in mijn tijd. Dus dan heb ik het echt over 15, 16 jaar geleden. Waarbij het niet goed is afgelopen. Ja, lijkt me lastig als je in een omgeving zit waar zoveel mensen zich niet gedragen zoals je eigenlijk wil gedragen. Ja, ja. Het is toch, weet je, kijk, we hebben het echt over een jongen van 14, 15. Ja. Heel impulsief. Beetje ADHD. Ja. Gek van voetbal. Dus wat ik wel had, is... ik had een doel destijds. Ik wilde profvoetballer worden. Kijk. En dat was voor mij iets waarvan ik dacht... ik moet er alles op alles aan zetten om dat te worden. Uiteindelijk ben ik het niet geworden. En gelukkig ook, want ik ben bodycoach geworden uiteindelijk. Beter dan profvoetballer? Nou, achteraf gezien geeft dit mij meer voldoening. Okay. Dus het is ook iets wat met mijn mentale gesteldheid doet. Mm-hmm. Maar wat wel het geval is dat ik wel een doel had voor ogen. Daarnaast had ik ook een moeder. Specifiek mijn moeder, want mijn vader die was ziek. Mm-hmm. Maar mijn moeder die stond echt in contact met mij. En die heeft, ik zeg ook altijd, als je naar mijn persoonlijkheid kijkt... dan heb ik dat overgenomen van mijn moeder. En ik benoem deze zaak expres, want ik ga ze straks ook... als we de verdieping ingaan, zal ik ook aangeven... van hoe essentieel deze aspecten zijn. Ja. Zoals het hebben van een betrokken ouder. En het hebben van perspectief als jongetje van 14, 15. En dat zijn zaken geweest die in mijn leven best een grote rol hebben gespeeld... waardoor ik gelukkig op het rechte pad ben gebleven. Mm. Ja. Want als ik zou kijken naar mijn vriendenkring... Ja, ik wil de vraag. Daar zijn dus mensen ook in de criminaliteit beland. Mensen zeker. Uit jouw omgeving. Ja, zeker. Ja. Heb je daar nog contact mee? Op dit moment heb ik eigenlijk vrij weinig contact met heel veel jeugd. Met de mensen van toen. Ja, het is meer dat ik. Als buddycoach ben je echt, echt continu bezig met je werkzaamheden en je verantwoordelijkheden. Mm-hmm. Ik heb wel. Anders lijkt het zo dat ik vriendloos ben. Ik heb wel een goede vriend, dus dat, waarbij ik van tijd tot tijd mee... ook ja. Ik las in het Noord-Hollands Dagblad las ik een quote van jou. Ik heb ontdekt dat de karaktereigenschappen die je tot een klootzak kunnen maken... ook positief kunnen worden gebruikt. Jazeker. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik denk zelf dat als ik de karaktereigenschappen destijds... toen ik 14, 15 was, als ik die karaktereigenschappen niet had... Mm-hmm. Dus waarbij ik soms af en toe ook een klootzakje was. Om een voorbeeld te noemen, als we gym hadden, dan wilde ik voetballen. Maar dan gingen we bijvoorbeeld trefbal doen en dan werd ik boos. En dan ging ik mezelf daar tegen verzetten. Juist, tegen verzetten. Ja. Nou, dat waren de karaktereigenschappen van een klootzakje, om het zo te zeggen. Aangesproken worden bijvoorbeeld op straat, omdat je een beetje herrie maakt. Dat je daar meteen een grote mond tegen geeft. Maar zodra mijn moeder daarachter zou komen... Zo, dan moest ik niet thuiskomen. Als erachter zou komen dat ik een grote mond zou hebben gegeven... aan een bewoonster van de buurt... dan was het niet leuk. Kreeg geen eten 's avonds? Nou, het was meer eigenlijk mijn moeder die dat is eigenlijk hoe je inspeelt eigenlijk op als je consequent wil zijn, moet jij datgene doen... waarvan jij weet, ik doe daar een persoon ook een klein beetje pijn mee. Op een gezonde manier dan. Ja. Ik had destijds een PlayStation 2 en ik speelde Pro Evolution Soccer 6. Ik weet niet of je dat al kent. Nou, 6 niet, maar 10 wel, denk ik. Ja. Ah, okay, ja, ik praat echt over heel lang geleden. Maar ja. Wat mijn moeder deed, is als ik mij niet hield aan de afspraken... of het ging niet goed op school, omdat mijn moeder weer een telefoontje kreeg van een docenten... dan pakte ze gewoon mijn PlayStation af. Ja. En dan had ik, om het zo plat te zeggen, een klote weekend. Mm. Want ik kon dat... En wat ik dan wel ging doen, ging ik wel bijvoorbeeld buiten voetballen met jongeren, et cetera. Maar het was niet zo... In de avonden wilde ik er gewoon lekker liever thuis zijn, vooral in de winter. En dan wil ik gewoon lekker PlayStation. Maar dat kon niet, want ik gedroeg me daar niet. Dan was ik dat klootzakje. Ja. Maar uiteindelijk, dat klootzakje... heeft zich uiteindelijk wel kunnen doorontwikkelen. En die karaktereigenschappen die hij had destijds... die heeft hij niet meer, maar die zijn wel een onderdeel van zijn referentiekader. Ja, die kent hij. Die kent hij. En dus wanneer die persoon, dus ik, te maken heb met jongeren die ook dat soort gedragingen vertonen. Want het. Ik wilde eigenlijk vragen: herken je jezelf ook in die jongeren? Ja, ik weet hoe vaak ik dat meemaak. Ja. Dat ik bijvoorbeeld een jongere een geruime tijd begeleid en dat ik denk: heel veel zaken die ik terugzie bij jou, doen mij denken aan mezelf toen ik wat jonger was. Ja. En dat versterkt alleen zo'n band. En wat ik dan ook doe is ik benoem ook soms af en toe voorbeelden van mezelf. Van toen ik het wat moeilijker had. En of bepaalde gedragingen die niet altijd even goed waren. En dat doe ik expres om aan te geven van... jij bent niet de enige. Ik ben ook een beetje zo geweest. En ik ageerde ook tegen soms bepaalde dingen, et cetera. En ik was ook niet altijd de meest rustigste in de klas. Maar uiteindelijk... heb ik daar ook wel de consequenties van moeten inzien. Want ik werd uiteindelijk mocht ik niet op... want ik zat ook op het ROC, hier in Hilversum toevallig. Oh ja. En in het tweede jaar kreeg ik te horen dat ik weg moest. Je moest van school af? Ja, ja. Dus heel veel van die dingen die mijn jongeren ook meemaken... Ja, die heb ik deels ook meegemaakt. En waardoor ik mezelf ook kwetsbaar kan opstellen. En ik merk dat als ik mezelf kwetsbaar opstel... dat die jongeren dat ook allemaal doen. Ja. En dat versterkt dan zo'n vertrouwensband. Je praat er nu heel, heel volwassen over. Hè? Je zit hier ook met een hele zelfstandige blik in je ogen te vertellen. Ja. Maar ja, van school afgestuurd worden is natuurlijk niet niks. Mm-mm. Nee, dat klopt. Het is uiteindelijk nu achteraf gezien... Hè, heeft dat bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Ja. Of je het went of keert, want ik heb... En dat uiteindelijk draagt natuurlijk alles bij aan je ontwikkeling. Dingen die goed gaan, dingen die slecht gaan. Ja, correct. Alleen het is wel zo dat dat heeft... uiteindelijk heeft dat ook bijgedragen aan een stukje veerkrachtigheid. Uh-huh. Want ik heb mezelf niet bij dat pakken neergelegd. Ik ben me gaan inschrijven op een andere school. En daar heb ik het wel gehaald. Ja. En vandaar HBO. En snap je? Op die manier. Uiteindelijk wilde ik er zelfs toch misschien een VO-opleiding gaan volgen. Maar bodycoaching vraagt zoveel van je. Ja. Waardoor je soms af en toe moet denken, oké... Misschien komt dat nog ooit wel in de toekomst. Maar voor nu ben ik me echt aan het focussen op het project zelf. Precies. Zullen we daar zo over doorpraten? Gaan we eerst even naar muziek. Ik had je ook gevraagd om wat muziek mee te nemen. Ja. Push the Feeling On. Waarom die? Ja, dat was eigenlijk mijn tweede. Dat was de tweede. Wil je eerst die andere? Dat kan ook hoor. Nou, misschien, want misschien kan ik dan daarmee afsluiten. Oké, okay, nou dan doen we dat. Push the Feeling, want dat heeft een wat leukere uitleg. Welke was deze? Welke was de eerste? De eerste was van toevallig ook een jongen hier uit het Gooi, Ashafar. Mm-hmm. Is een rapper. Ja. En die heeft een nummer, dat heet Solo. En ik herinner me nog dat ik was aanwezig bij een afspraak van een jongere van mij. Waarbij zijn moeder en een psycholoog ook aanwezig waren. En het was geen fijn, leuk gesprek. Ik was daarbij meer eigenlijk om hem te ondersteunen... en in sommige gevallen ook te begrenzen als hij wat bozer werd. Van mij kan hij het hebben. Maar dat hij na dat gesprek bij mij in de auto... en hij pakt een sigaret, hij steekt hem aan... en hij pakt mijn telefoon en op Spotify typt hij dit nummer. Omdat dat op dat moment in hem opkwam. Want hij gaf toen aan, hij had het gevoel... dat hij er alleen voor staat. Ja. Want zijn moeder zat erbij. Een andere vrouw zat erbij. En hij had het gevoel dat hij toch een beetje bevooroordeeld werd. En hij kreeg ook een aantal vragen gesteld... die best wel gevoelig waren voor hem. En waardoor we uiteindelijk het gesprek hebben moeten afkappen. Ben ik met hem eigenlijk in de auto gaan stappen om even af te koelen. En toen zei hij tijdens het aanzetten van het liedje... zei hij, ik sta er alleen voor. Ik heb niemand nodig, ik hoef niemand. En hij zette dat liedje aan, omdat dat eigenlijk op dat moment in hem opkwam. En ik deed toen de muziek wat zachter en ik zei, je staat er niet alleen voor. Wie zit nu naast jou dan? Ik ben degene die naast jou staat, ik ben degene die je ondersteunt. Dus je staat er niet alleen voor. Toen zei hij, dankjewel broeder. Deed hij zo op zijn borst. Mooi man. Ja. We gaan hem draaien. Dankjewel. Ik ben veel peper, kan niet slapen, Matthias, ik niks verdien. Show je veel, dan gaat het weg, want er wordt op je geskimd. Kan niet lachen met die flinkers en die blijders in de zin. Ik doe dit solo, ik doe dit solo. Ik ben op peper, kan niet slapen, Matthias, ik niks verdien. Show je veel, dan gaat het weg, want er wordt op je geskimd. Kan niet lachen met die flinkers en die blijders in de zin. Ik doe dit solo, ik doe dit solo. Solo, ik heb niemand nodig, voor 130 in de villa wonen. Kleine jongens die aan pipas komen, ben ik geld, dan laat ik Rita komen. Dit is fast life, alles onverwacht, niet het goede weg, maar het hondenpad. Kan pas stoppen als ik tonnen pak. Het laatste showtje op een donderdag, het kan snel gaan, snel gaan. Moest heel mijn leven door een hel gaan, grote mannen die naar cel gaan. En wil je snijven, nieuwe bel maar. Je moet ben je en niet op de bof. Jij was op school en niet op de blok. En die stack bij mij is opgerold, stack bij mij is opgerold. Hey, we doen dit solo. Red jezelf, kom niet pijpen voor een promo. Nee, nee, nee. Geen dubbele takes, we doen het meteen. We rennen nog steeds, die boy is op dreef. We zoeken naar cake, dit is hoe ik leef. Ik ben op paper, kan niet slapen, Matthias, ik niks verdien. Show je veel, dan gaat het weg, want er wordt op je geskimd. Kan niet lachen met die flinkers en die blijders in de zin. Ik doe dit solo, ik doe dit solo. Ik ben op paper, kan niet slapen, Matthias, ik niks verdien. Show je veel, dan gaat het weg, want er wordt op je geskimd. Kan niet lachen met die flinkers en die blijders in de zin. Ik doe dit solo, ik doe dit solo. Vele vragen maar geen antwoorden. Ik wou geen flikker maar een man worden. Tegenslagen, ik had zat zorgen. Enge mannen die nu bang worden. Kievash, leven omgekeerd. Boze ogen maar ben ongedeerd. Cocaïne heb ik rondgezeerd. Die kleine jongen heeft van ons geleerd. Het moest, hij wil genoeg zien. Een boze jongen als je goed ziet. Alleen maar de redders die ik vroeg zie. Kan voor doekoe klappen, doe mijn Bruce Lee. Je wordt beter, met de tijd, alleen maar heter. In de wijk, ik moest je vergeten. Je had pijn, ik ben nog niet daar waar ik wil zijn, nee. We doen dit solo. Red jezelf, kom niet pijpen voor een promo. Nee, nee, nee. Geen dubbele takes, we doen het meteen. We rennen nog steeds, die boy is op dreef. We zoeken naar cake, dit is hoe ik leef. Ik ben op paper, kan niet slapen, Matthias, ik niks verdien. Show je veel, dan gaat het weg, want er wordt op je geskimd. Kan niet lachen met die flinkers en die blijders in de zin. Ik doe dit solo, ik doe dit solo. Ik ben op paper, kan niet slapen, Matthias, ik niks verdien. Show je veel, dan gaat het weg, want er wordt op je geskimd. Kan niet lachen met die flinkers en die blijders in de zin. Ik doe dit solo, ik doe dit solo. Solo van Asha Fahoy hier op NPO Radio 1. Ja, Abdou, ik denk dat dit nog nooit gedraaid is op Radio 1, dit nummer. Nee, ik denk dat die... dit is wel even wat anders. Nee, maar tekst wordt meenemen van de muziek. Je zat hier, dat is ook wel leuk om te horen. Je zat hier tijdens die plaat een Snapchat te maken. Ja. Een filmpje te maken voor mensen op je social media. Ook voor jouw jongens die je dus helpt. Ja. En je zei, ik zit hier door jullie. Ja, klopt. Ja, zij zijn mijn inspiratiebron. Het feit dat ik überhaupt hier zit en het een en ander kan toelichten, kan aangeven, is echt vanwege de ervaringen die ik heb opgedaan de afgelopen jaren. Mm-hmm. Ik zit eigenlijk sinds 2018 zit ik bij het project Buddy Coaching. En ik heb zoveel jongeren gezien. Echt jongeren die we hebben benaderd vanuit een preventieve invalshoek. Jongens waarbij we keihard ons best hebben gedaan om recidieven te voorkomen. En wat ook behaald is. Hè? Het is niet zo van dat wij hier alleen zitten en voorbeelden kunnen voordragen. Maar we hebben ook echt daadwerkelijk resultaten geboekt. En dan heb ik het echt over jongens waarbij ik vaak ook als vierde, vijfde begeleider erop ben gezet. Mm. En dat het altijd eigenlijk geen succeservaringen zijn geweest. En toen ik erop ben gezet, uiteindelijk wel resultaten hebben behaald. En dan zeg ik niet, dan doe ik dat expres, dan zeg ik niet dat ik daarin heel bijzonder ben of wat dan ook. Maar het zijn gewoon jongens geweest die een bepaalde handleiding hebben. Mm. En dat je daarop bent gaan inspelen. Ja, maar het is dus wel een handleiding die jij kunt lezen. Bij dit soort jongens wel, ja. Ja, ik wil niet zeggen dat het per se borstklopperij moet zijn, maar je mag jezelf daar wel enigszins voor prijzen, toch? Ja, uiteindelijk is het teamwork. Ja. Het is niet alleen aan mij. Ik zeg altijd, ik ben een persoon die ze kan bijsturen, die ze kan aansturen. Mm-hmm. Zij zijn degene die het moeten doen. Zij zijn de veldwerkers. En uiteindelijk zijn zij degene die het resultaat behalen. Ja. We hebben het de hele tijd over jongeren, we hebben het over zij, we hebben het over jouw inspiratiebron. Voor wie zijn jullie trajecten, dus voor wie zijn buddy coaches zoals jij, voor wie zijn ze bedoeld? Ja, laten we beginnen door te zeggen dat het jongeren zijn. Mm-hmm. Veelal minderjarige jongens, maar niet altijd hoor. Je hebt ook soms af en toe te maken met jongens die een delict hebben gepleegd net 2 weken voor hun 18e. die daarna een half jaar later worden aangehouden. En vervolgens echt pas vanaf hun 19e reclasseringsmaatregel start. Dat zijn jongens die zijn op een gegeven moment worden 20, 21 en die kunnen ook bij ons in het traject komen. Maar over in het algemeen zijn het jongens tussen de, wat is het? Tussen de 14 en de 18 jaar. Ja. Dat is echt de grootste doelgroep. En dit zijn dan jongens die dan of een delict hebben gepleegd. Dus die zijn betrokken bij een strafbaar feit. En zitten dan nog in het proces om veroordeeld te worden of zijn al veroordeeld. Mm-hmm. Maar daarnaast hebben we ook te maken met jongens waarbij er grote zorgen zijn. Omdat ze, er zijn dan gewoon bijvoorbeeld zorgen over hun netwerk. Dat ze niet op school... Van wie komen die zorgen? Van hun ouders of van... Het begint bij de ouders. School. School ook. Ja, die uit zijn zorgen. Maar op een gegeven moment komt jeugdzorg ook aan te pas. Vervolgens worden wij dan benaderd. Door de gemeente. Door zulke instanties. Zoals bijvoorbeeld jeugdzorginstanties. Maar ook bijvoorbeeld ouders zelf. Of de jongeren. Ik heb ook een keer meegemaakt dat een jongen hier toevallig uit Hilversum. Ja, die kende mij via social media. Die heeft mij gewoon echt een bericht gestuurd via social media. Toen hij was 14 destijds. En hij zei tegen mij, Appie, ik loop vast. Ik heb heel veel problemen op straat. Met jongens. Maar ook op school. Hij ging niet. En er zat ook iets achterliggends achter. Die heeft mij gewoon benaderd via social media. En aanleiding daarvan heb ik hem kunnen begeleiden. Mm. Maar dat vergt dus best wel wat inzicht van zo iemand. Ja. Niet iedereen staat te popelen hoor, om begeleid te worden. Maar meestal, als ik spreek vanuit mijn eigen ervaring... de meeste jongeren waarbij wij als begeleiders worden aangesteld... ja, die vinden het wel oké. Okay. Ja. Kun je een voorbeeld geven van een jongen die in de problemen... of een jongere die in de problemen is geraakt... en die daarna bij jou kwam? En ik probeer het een beetje tastbaar te maken. Ja. We hebben het hier over een hele grote groep. Volgens mij, ik had gelezen op dit moment van 2022... nog steeds 17.500 jongeren verdacht van een misdrijf. Dat zijn er nogal wat. Het is een grote groep. Kun je een voorbeeld noemen? Ik kan zeker een voorbeeld noemen. Het is een jongen... De jongen die ik nu op dit moment eigenlijk in mijn gedachten heb... is echt een jongen van mijn hart. Ik heb jammer genoeg niet meer heel veel contact met hem. Enigszins is dat ook wel gewoon oké, is dat gezond. Mm. Maar aan de andere kant, van tijd tot tijd hoor, onderhouden wij contact. En stuurt hij mij een appberichtje en ik hem ook bijvoorbeeld. Maar dit was een jongen, toen hij bij mij werd aangemeld, was hij net 16. En die was toen al veroordeeld geweest voor een aantal zaken. Dus dit was een jongen die... En voor wat voor zaken? Kun je dat zeggen? Ja, nu wel. Dus, nu is het echt een volwassen persoon geworden. Dan ga ik zo meteen, die richting wil ik opgaan. Maar scooterdiefstal. Het is gewoon diefstal. Uh-huh. Maar ook een aantal andere dingen zoals... en dat komt best wel vaak voor. Straatroof. Uh-huh. En deze jongen, dat was gewoon echt een heel moeilijk traject. Het was ook gewoon het was een hele lieve jongen, maar ook een koppige jongen. Deze jongen die werd bij mij aangemeld begin 2019. Dus we hebben het nu echt over een aantal jaar geleden. En echt in samenwerking met de reclassering. Met zijn moeder. En met hij zelf ook. Uiteindelijk moet je ook op een gegeven moment ook... ondanks je niet altijd mee kunt werken, zeg ik expres. Soms af en toe dan wilt het lichaam niet meer. Of dan heb je zoveel mentale issues of zoveel mentale problemen... Mm-hmm. Dat je denkt van... Ik gooide er met de petten naartoe. En bij hem was het echt het geval dat hij in eerste instantie mij toeliet in zijn leven. Want ik was, dat voorbeeld gaf ik net ook, ik was zijn vierde begeleider. Alle begeleiders voor mij, dat klikte niet, dat ging niet en liep weg van afspraken. Nou, wat ik deed is, als hij soms af en toe bijvoorbeeld niet kon, dan ging ik naar hem toe. En dan ging hij bijvoorbeeld chillen op straat, maar dan ging ik gewoon met hem mee. Ik wilde gewoon present zijn, ik wilde zijn vrienden leren kennen... Ik wilde weten met wie gaat hij om. Zodat als er bijvoorbeeld bepaalde dingen zijn... dan kan ik waarschijnlijk ook invloed uitoefenen vanuit zijn vrienden. Mm-hmm. Om ook bepaalde gesprekken te voeren. Daarnaast ben ik toen gaan inspelen ook op zijn interesses. Waar ben je in geïnteresseerd? Weet je? En iets heel basaals hoor. Hem meenemen om bijvoorbeeld wat te gaan eten op de Kanaalstraat in Utrecht. Weet je, dat was de Kanaalstraat in Utrecht is... In Lombok, toch? Ja. De wijk met... De beruchte wijk. Ja, precies, de beruchte wijk. Ja. Maar ook de wijk met de lekkere etentjes. Ja, precies. Ja. Ja. Maar zoiets laagdrempeligs, weet je, dat draagt gewoon bij aan het creëren van een vertrouwensband. Aan het creëren van een goede relatie. En, toen maar dat vraagt ook wel wat van jou. Jazeker. Ja, het is, je moet gewoon input leveren. Het is niet zo van. Je moet als bureaucratie sowieso een proactieve houding hebben. Ja. Ja, je moet echt een bagage aan geduld hebben. Ja. Echt heel veel geduld. Want, ja, is... want dat is als ik er zelf. Ik probeer me een beetje in jou te verplaatsen. En dan stel ik zou zo'n jongere tegenkomen die dat soort delicten heeft gepleegd. Want zo mogen we het noemen. Ja. Het lijkt mij heel moeilijk om het respect op te brengen voor zo iemand. Ja, en dat is dus het. En dat is waarin jij jezelf dan als persoon in moet gaan trainen. Ja. Dat is ook wat mijn collega en ik ook altijd zeggen. Wij zeggen, de kinderrechter is degene die veroordeelt. En dat is al eigenlijk genoeg om het zo te zeggen. Ja. Als wij met z'n allen zulke jongens gaan veroordelen, gaan criminaliseren, et cetera, dan blijven we het probleem in stand houden. Mm-hmm. Dus zo'n gedachte die ik heb, is eigenlijk best wel een destructieve gedachte in die zin. Nou, laat ik zeggen dat dat best menselijk is. Dat is fijn. Ja, nou, je veroordeelt het delict. Hè. Ik zeg altijd, je hebt een persoon en je hebt hetgeen van wat hij heeft gedaan of wat hij op zijn kerststok heeft. En wat je in eerste instantie zou moeten doen, is die twee zaken uiteenzetten. Dus dat is de eerste stap. Wil jij eigenlijk zo'n jongere gaan helpen? Want daar komt het uiteindelijk op neer. Wij worden er niet op gezet om een leuk broodje te gaan eten met zo'n jongens, of te gaan koken of te gaan sporten. Dat zijn allemaal pedagogische instrumenten, zoals ik ze dan noem, om in te zetten. Dat draagt bij aan het hoofddoel. En het hoofddoel uiteindelijk is zo'n jongen weer op de rit krijgen. Ja, zodanig te laten ontwikkelen in tijdens de begeleiding. Zodat zulke jongens op een gegeven moment houvast hebben, zichzelf ontwikkelen en zelfredzaam, zelfstandig worden. Eigenlijk perspectief creëren. Mm-hmm. Het zo concreet maken dat ze aan het empoweren zijn. En zoals wij zeggen, zoals ze eigenlijk activeren. Gewoon positief activeren. En ze vervolgens zelfstandig door kunnen in de maatschappij. Maar dat vergt een open blik van jou als coach. Ja. Maar dat vergt ook een open blik van die jongeren. Ja. Is die er? Vaak is die er wel. Dit zijn jongens die wel willen, maar soms af en toe niet weten hoe. En die hoe, dat is dan aan de buddycoach. En die heeft dan een bagage aan, zoals ik dan, een stukje levenservaring. Die moet uiteindelijk ook pedagogisch onderlegd zijn. Je wordt niet zomaar buddycoach. Kijk, ik zeg altijd, buddycoach, dat ben je. Dat moet verwikkeld zijn met je persoonlijkheid. Jij bent dat gewoon als persoon. En daarnaast moet je dat aanvullen middels scholing, diploma's, et cetera. Dus je moet er wel echt wat voor gaan doen. Maar daarnaast is het zo dat jij als buddycoach op een gegeven moment samen met dit soort jongens, echt, je doet letterlijk bijna alles samen, behalve in de activeringsfase. Daarin is een jongen dan zo. Wanneer is de activeringsfase? Dat is aan het einde. Dus okay. wanneer zo'n jongere zichzelf heeft ontwikkeld. Bijvoorbeeld die moeilijke jongen, om het even zo te noemen, die ontmoette jij. Je gaat met hem wat eten op die Kanaalstraat in Utrecht. Ja. Je hebt lekker gegeten. Kun je ons meenemen, wat gebeurt er dan? Welke fases zijn er? Dit zijn momenten. En ik benoem bijvoorbeeld eten, maar ook bijvoorbeeld sporten. Je ontwikkelt ook bepaalde competenties als jeugdige. Om een voorbeeld te noemen, als je met zo'n jongen gaat kickboksen en je ziet, hij geeft heel snel op, dan weet jij dat op een gegeven moment ook geprojecteerd kan worden op andere dingen in het dagelijks leven. Maar als je zo'n jongen vaker meeneemt, bijvoorbeeld om te gaan kickboksen, en je ziet dat hij zich daarin ontwikkelt, de competenties eigenlijk daarin ontwikkelt, en je ziet dat hij discipline opbouwt, dat hij doorzettingsvermogen heeft. Nou, dat zijn zaken die je weer kunt toepassen in het dagelijks leven. Mm. Als je straks bijvoorbeeld een baantje hebt gevonden, vooral als je gewend bent niet zoveel te werken. En dan heb je eigenlijk bepaalde competenties opgebouwd tijdens die activiteiten die je dus dan weer kan inzetten tijdens andere momenten, zoals werk of op school. Of bijvoorbeeld het geduld betrachten dat jij straks bepaalde dingen tegenkomt op straat waarbij je uitgedaagd wordt. Maar ja, je zit nog in je voorwaarden, dus wat ga je doen? Mm-hmm. Ga je erop in of laat je het en denk je bij jezelf van dit is het niet waard, want dit gaat ten koste van mij en van mijn vrijheid. Dus dat zijn allemaal dingen. Dus ik benoemde eten, sporten, et cetera. Dat zijn dingen die bijdragen aan de ontwikkeling. Maar het klinkt als het zijn zulke alledaagse dingen. Ja, maar het zijn alledaagse dingen waarschijnlijk voor jou. Ja. Maar voor hen is dat niet het geval. Dat iemand ze meeneemt en bijvoorbeeld een broodje voor hun koopt. Wat ik heb gezien en heb ervaren, is dat dit voor heel veel jongens is dat iets waar ze best dankbaar voor zijn. Ja. Het is, kijk, ik benoem het, het lijkt alsof we dat altijd doen, maar dat is niet het geval. Want zo'n dag bestaat uit heel veel verschillende dingen. Een jongen die heeft ook bijvoorbeeld zijn afspraken. Sommige jongens die volgen behandeling. Nou, daar zijn we gewoon bij aanwezig. Mm-hmm. Andere jongens hebben bijvoorbeeld een afspraak bij de politie omdat ze zich moeten gaan verantwoorden. Daar ben je ook aanwezig. Yeah. Dus alles wat 90% van de dingen waar zij mee te maken hebben, heb jij ook direct of indirect mee te maken. Bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek. Je helpt zo'n jongen in het begin, vooral in de beginfase. Help je zo'n jongen om te laten zien van hoe solliciteer je? Hoe maak je bijvoorbeeld zo'n sollicitatiebrief? Hoe maak je een cv? En dat doe je dan samen. En in sommige gevallen, niet altijd. Ik probeer daarin ook om te kijken van wat oké is en wat niet. Maar in sommige gevallen zit ik ook bij dat gesprek. En dan laat ik mijn jongeren wel het gesprek doen. En ik vul hem gewoon aan. En ik geef aan dat ik een persoon ben die zich bekommert om hem. Die hem ondersteunt hierin. Die hem heeft geholpen bij het solliciteren. Dat doen we ook. Want het gaat soms af en toe om jongens van 15, 16 jaar. Die gewoon een bijbaantje willen hebben. Ja. En dat gaat best oké. Ja. Mag ik je een verhaal vertellen? Ik had laatst, volgens mij was het mijn tweede uitzending hier op Radio 1. En het was niet zo'n goede uitzending, laten we het daarop houden. Oh ja. Ik stelde niet zo'n goede vragen. En ik kom thuis en in die middag, het was volgens mij in de middag. En ik ging naar het park en ik ging basketballen. Ik heb lang gebasketbald. En ik kwam bij een veldje en daar waren jongeren een beetje aan het ballen. En ik vroeg gewoon van, joh, mag ik meedoen? En dat vonden ze allemaal helemaal prima. En ik raakte een beetje in gesprek met ze. Gewoon over hele alledaagse dingen. Het ging over wat ik had gestudeerd. Want dat hadden ze wel door dat ik eruit zag als een soort student die daar even met ze kwam chillen. En op een gegeven moment, een uur later, zei een van die jongens, ik ging weer naar huis en die zei bedankt. En ik begreep het niet. Maar Nu je dit vertelt, valt het kwartje misschien. Een soort van, ik weet niet. Het, ik begrijp nu ineens dat soort van mijn aanwezigheid en gewoon door normaal te doen tegen die. Waren ze dat helemaal niet gewend. Ja. Kijk ik weet het niet hoor, maar. Benoemd, kijk ook de dingen die jij benoemt. Jij komt. Je bent in je eentje. Ja. Je stapt af op een groepje jongens. Misschien zijn ze dat al niet gewend. Ja, het waren vier jongens. Ja. Ja. Je vraagt ze netjes, mag ik meedoen? Zij zeggen ja. Je geeft ze een stukje van jouw tijd. Deel je met hen. Je staat ze te woord. Ja. Heel veel van die jongens, die waarderen dat. En degene die bijvoorbeeld zichzelf soms af en toe heel afwijkend gedragen, dat komt ook ergens vandaan. Mm. En zelfs onder die jongens zou je bijvoorbeeld ook heel snel zulke gesprekken mee kunnen voeren. Of zou je bijvoorbeeld aan hun kunnen vragen, mag ik meedoen met jullie? Dat jij dit zegt toevallig. Hè? Ik heb was een aantal jaar geleden. Ik woonde toen in Kanaleneiland in Utrecht. Mm-hmm. Nou, best een bekende wijk hier in Nederland. Nou, ik was niet heel erg bekend daar toen destijds. Weet je, echt over 6-7 jaar geleden. En het was een zomerse avond. En ik was toen bij zo'n voetbalpleintje in Kanaleneiland Zuid. Dat zat vol met jongeren. Echt vol met jongeren. Nou, ik kom daaraan in mijn eentje en ik vraag ook aan ze: mag ik meedoen? Als onbekende. En die zeiden tegen mij, ja tuurlijk, kom maar meedoen. Het waren best fanatiekelingen. Het waren echt jongens die heel fanatiek voetbalden. Maar die namen mij op een gegeven moment ook mee in dat gehele proces. Ja. Dat doet me een beetje denken aan wat jij nu zegt. Ook, ja, maar het zijn juist die, zoals je het nu omschrijft, misschien juist die kleine dingen en die dingen die misschien voor jou en mij heel normaal zijn in het dagelijks leven. Ja. Die juist voor hen ontbreken. Ja, klopt. Ja, het is echt. En daarom ook, wat ik dus net ook zei voordat de uitzending begon. Presentie. Dat woord noemde je, presentie. Ja, dus echt present zijn met dit soort jongens. Gebruik maken van de presentietheorie. Dat het niet alleen, dat je zo'n jongen niet alleen instrueert. Of als hij bijvoorbeeld een keertje afzegt. Dat je dan bijvoorbeeld aangeeft van oké, is goed, geen probleem. Ik zie je dan wel morgen. Mm-hmm. Kijk, in sommige gevallen kan dat. Maar op het moment wanneer een jongen 1, 2, 3 keer afzegt. Dan speelt er wat af. Dan is er ook een bepaalde afstand gecreëerd. Ja. Hoe ga je die afstand inperken? En dat is door om te beginnen present te zijn. Dus is hij thuis, dan bel je de moeder op. Bijvoorbeeld, ik ga het een beetje concreet maken. Ja. Je belt de moeder op. Hey, is die en die thuis? Ja, diegene is thuis. Oké, ik ben er binnen een kwartier. Je komt. Je loopt zijn kamer binnen. Je ziet hem nog in bed liggen. En wat je doet is soms af en toe. Ik praat nu echt uit eigen ervaring. Hè. Ik pak een stoel en ik ga zitten en ik zeg helemaal niks. En dan na 2, 3, 4 minuten zeg ik, heb je goed geslapen? hoe is jouw nacht geweest? En dan hoor ik vaak, ja, nee, ik heb niet goed geslapen, man. Maar wat is de reden dan? En dan begint er een gesprek. Jij toont interesse in zo'n jongen. Dus zo'n jongen gaat op een gegeven moment daarin mee. En dan na een kwartiertje zeg je van, weet je wat, ga jezelf even opfrissen. We gaan samen even richting Albert Heijn even wat drinken halen, wat eten halen, even een beetje bijpraten. Ik heb nog nooit meegemaakt dat zo'n jongen zegt nee. Daar waar hij in eerste instantie aangaf van, hey Appie, ik wil niet met je, of tenminste, vandaag zit ik niet zo lekker in mijn vel. Dus door creatief daarop in te spelen, heb je zo'n jongen toch meegenomen. En dat draagt dan ook weer bij aan het proces van begeleiding. Je bent present geweest. Op het moment wanneer hij zich niet goed voelde, zijn gemoedstoestand was een beetje negatief, ben jij er wel geweest. En dat is juist datgene waarin jij het verschil dan inmaakt. Ja. Ook op de lange termijn. Dit zijn natuurlijk mooie verhalen. En dit zijn misschien wel de kern. Alleen ik ben dan wel benieuwd, hoe bepaal je uiteindelijk of zo iemand die je dan lang geholpen hebt, dat kan, nou ja, misschien soms wel jaren duren, kan ik me voorstellen. Hoe bepaal je of zo iemand zelfstandig verder kan gaan? Wanneer is het klaar? Ja, dat is echt, dan moeten we echt de methodiek induiken. Is het zo theoretisch? Nou, of is het ook een soort gut feeling? Ja, nou ja, wij doen niet. Kijk, ik zeg niet dat we dat uitsluiten, maar wij doen niet alles op gevoel. Nee. Vooral als het gaat echt om, als je aan het werk bent met dit soort jongens, daarin is een stukje ervaring is echt essentieel. Mm-hmm. Dus, maar waar het voornamelijk op neerkomt. Kijk, ik heb een jongen af kunnen sluiten binnen 6 maanden. Maar ik heb ook een jongen gehad waarbij het traject 4 jaar duurde. Ja. Dus het is echt afhankelijk met wie je te maken hebt. Maar als ik over in het algemeen 18 maanden plus minus, dat is wel wat zo'n jongere vaak nodig heeft. En dan wat je dan eigenlijk doet, hè, vooral in de beginfase, zoals ik had. Ik ga er even heel snel doorheen. Hè. Ja, ja. Je hebt dan eerst de intakefase, die heb je dan gehad. Er is een match ontstaan. Die jongeren wil meewerken, die geeft aan begeleid te willen worden. Nou, er zijn geen contra-indicaties. Dus denk aan jongens die dan echt bijvoorbeeld zelfmoordneigingen hebben of echt zelfmoord willen plegen. Mm-hmm. Dan adviseren wij wel vaak echt GGZ, echt behandeling. Misschien met een stukje observatie, et cetera. Maar als dat uitgesloten is, zo'n jongen die start aan zo'n traject. Dan gaan we de ontwikkelingsfase in. En daarin ben je eigenlijk je bent aan het inspelen dus op de relatie-vertrouwensband. Maar daarnaast ben je ook op zoek naar waar heeft zo'n jongere affiniteit mee? Dus wat vindt hij leuk? En waar is hij tegelijkertijd ook goed in? Dus dat is een reis die je met zo'n jongen maakt. Ja, het moet persoonlijk zijn. Tuurlijk. Je moet als persoon moet je affiniteit hebben met bepaalde dingen. Ik bedoel, als een persoon helemaal niks heeft met computers, dan is het heel moeilijk om. Ja, ga je niet gamen. Ja, gamen. Of bijvoorbeeld een jongere pushen naar een ICT-opleiding. Nee, precies. Ja. Terwijl sommige jongens die hebben heel veel affiniteit met sport. Nou ja, kies dan voor een sportopleiding. Weet je? En die drempel is soms af en toe voor hun best verhoogd. Jij als bodycoach, die verlaagt hem. Ja. Door samen dingen met ze te doen. Door hem samen in te schrijven op school. Samen naar zo'n intakegesprek te gaan. Dat is dan de ontwikkelingsfase. Als hij dus datgene heeft gevonden waar hij dus goed in is en wat hij leuk vindt. En hij is daarmee bezig. Dan zeggen wij dat zo'n jongere aan het empoweren is. Dus hij gaat naar de empowerment fase. Nou, binnen de empowerment fase ben je nog steeds intensief bezig met zo'n jongen. Je blijft alles monitoren. Je blijft eigenlijk zo'n jongen ook in de gaten houden van hoe gaat alles, et cetera. Je blijft hem ook nog steeds dezelfde aandacht geven. Puur eigenlijk zodat deze jongen, datgene wat hij miste voorheen, daar kan je dan het een en ander in bijdragen. En op het moment wanneer zo'n jongere dat ook blijft vasthouden, en ik praat ook echt uit eigen ervaringen, er zijn heel veel jongens die dit op deze manier ook hebben gedaan, die blijven dus dat vasthouden. Dus denk aan of het nou school is of werk. En ze blijven dat voor een geruime tijd, dus denk 4, 5, 6 maanden volhouden. Mm-hmm. Nou, dan zeggen wij, en dan zijn we vaak eigenlijk 13, 14, 15 maanden al bezig met begeleiden. Dan zeggen we, deze jongen is positief geactiveerd. Die gaat naar de activeringsfase. En in die fase gaan wij afschalen. Gaan we afbouwen. Ja. Dus daar waar we de jongens wekelijks zagen, zien we ze 1 keer in de 2, 3 weken. Misschien zelfs soms af en toe 1 keer in een maand. Zodat wij wel betrokken nog steeds zijn. Dus ze kunnen nog steeds op ons terugvallen. Maar dit soort jongens hebben zich zodanig ontwikkeld dat ze zelfstandig, zelfredzaam, Ze zijn lekker bezig aan... Ze zijn eigenlijk gewoon aan het participeren binnen de maatschappij. En ze hebben ook echt doelen voor ogen, voor op de lange termijn. Mm-hmm. Dus dit wat wij doen, wat wij echt proberen te realiseren... dat is ook een stukje korte termijn. Maar zodra dat gerealiseerd is... dan proberen we dit soort jongens ook bepaalde dingen mee te geven... zodat ze ook op de lange termijn dingen in perspectief kunnen hebben. Zodat terugval wordt verminderd. Mm-hmm. En als zo'n jongen drie, vier, vijf maanden in de activeringsfase zit zonder terugval, die doet het gewoon goed. Ja, dan gaan we met de betrokken partijen zitten en dan gaan we zeggen, we gaan afronden, we gaan afsluiten. Ja. Hoe voelt het dan voor jou als je zoiets afsluit? Nou, ik heb een aantal posts erover toen geplaatst op social media. Je bent gewoon trots. Je bent trots op jouw jongen. Je bent het geeft je ook gewoon echt een voldaan gevoel. Mm-hmm. Je bent als persoon. Moet je eens voorstellen dat een moeder naar jou toe komt... en die zegt gewoon tegen jou, je hebt mijn zoon teruggegeven. Weet je, zulke dingen. En daarom ook, dat ik ook net aangaf... ik ben blij dat ik bodycoach ben geworden in plaats van profvoetballer. De euforie van het maken van een goal... ik denk dat dat niet eens in verhouding is met het gevoel wat je krijgt... als een moeder naar jou toe komt en tegen jou zegt... van ja, je hebt mijn zoon gewoon teruggegeven. Ja. Ja. Ik merk ook, we worden er allemaal stil van een beetje. Ja, we worden er allemaal stil van. Ja, we zitten hier een beetje voor ons uit te staren. Ja, dit is de realiteit. En dan lees ik ook de kranten. En dan zie ik ook het nieuws. Wat er allemaal afspeelt ook onder de jongeren. En ik denk dan ook echt dat dit het verschil kan maken. Want ik vind wel dat we nog steeds hier in Nederland... zijn we toch te beperkt als het neerkomt op zulke vormen van interventies... die we kunnen inzetten. Hoe bedoel je dat? Nou, er is best wel veel vraag naar deze vorm van begeleiding. Maar er is nog niet zoveel aanbod. Nee. Weet je, wij zijn... ik ken nog wel een aantal andere partijen die ook bijna hetzelfde doen als wat wij doen. Maar er is nog gewoon te weinig aanbod. Waardoor niet alle jongeren deze vorm van ondersteuning kunnen krijgen. En ik denk dat als wij hierop in gaan spelen in heel Nederland... Dat we hierin echt een verschil kunnen maken voor op de lange termijn. Ja. Zullen we daar zo over doorpraten? Gaan we eerst nog even luisteren naar muziek? Zeker. Yes. Alleen als je er zin in hebt, hoor. Nee, ik bedoel, hoe laat is het? Het is kwart voor drie. Ja, precies. Je had nog een plaat, die wilde ik eigenlijk als eerste draaien... maar jij wilde hem als tweede. Push the feeling on, dus. Ja. Leg uit. Nou ja, ik had het net ook over mijn ouders. Vooral, ik heb het best wel veel gehad over mijn moeder. Nou, ik vind zelf dat ik... mijn vader anders tekort doe. En ondanks dat mijn vader op mijn 17e ziek werd. Mm-hmm. En dan, mijn vader had ook een beetje mentale problemen. Die had een aantal issues ook en zo. En ik heb mijn vader heel veel geholpen toen destijds. Echt bijna nog net niet mijn leven ervoor opgegeven. Dat is ook een stukje iets wat een beetje cultuursensitief is. Maar ik heb toen destijds best wel veel geleerd. Als het neerkomt op het stukje begeleiden, et cetera... Mm-hmm. Heb ik mijn vader... ik zeg altijd, mijn vader is mijn leermeester geweest... in wat betreft dit werk. Maar ook hoe je jezelf eigenlijk... Dat stukje empathie, dat stukje inlevingsvermogen... om je vader is je vader. Die, daar zal je op terug moeten vallen. Maar in mijn geval was dat een beetje andersom. Yeah. Mijn vader viel terug op mij. En dat heb ik altijd met liefde gedaan. En dat zal ik nog steeds met liefde blijven doen. Maar als ik dan denk aan mijn jongere jaren... de 90's, ik ben van 92. Ik heb toen een hele sterke, weerbare vader gehad. En dan herinner ik mij nog dat dat er altijd een lievelingsnummer was van hem. En dat was dit liedje. En we gaan draaien? We gaan hem zeker draaien. Geniet ervan. Their lives again, their lives to pull us, their lives again, their lives to pull us, their lives again, their lives to pull us, their lives again, their lives to pull us, their lives again, their lives to pull us, their lives again, their lives to pull us, their lives again, their lives to pull us. We'll be right back. their lives, to pull us and their lives again, and their lives, to pull us and their lives again, and their lives, to pull us and their lives again, and their lives, to pull us and their lives again, and their lives, to pull us and their lives again, and their lives, to pull us. Feeling On van Nightcrawlers hoor je hier op NPO Radio 1. Ja, Abdul, ik wil je even wat laten horen. Ik was gisteravond was ik bij een concert in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Een pianist. Ik weet niet, ben je een beetje van de klassieke muziek of niet? Totaal niet. Mag ook hoor. Ja, eigenlijk totaal niet. Totaal niet. Maar ik sta altijd open voor... Oké, nou ja, ik wel. En er was een Canadese pianist en hij heeft een heel album geschreven over nou ja, van alles en nog wat. En op een gegeven moment vertelde hij een verhaal over zijn nichtje die niet de kansen had gekregen die hij had gekregen. En ja, het is letterlijk een paar uur geleden dat ik die zaal uitliep en ik moest natuurlijk meteen denken aan ons gesprek. Klein stukje luisteren. Nou ja, buiten het feit dat ik dit hele mooie muziek vind, krijgt het door ons gesprek ook nog wel wat extra lading. Ja. En ik zat te denken, terwijl ik die zaal uitloop, en ik dacht, ja, ik spreek Abdul straks. Is het niet gewoon allemaal super oneerlijk? Ja. Ook wat jij tegenkomt, die jongens die ik in het park tegenkom, dingen die voor ons doodnormaal zijn, en dat het voor hen gewoon niet zo normaal is, als het misschien wel hoort te zijn. Ja, ik denk dat ook een onderdeel is van de essentie van het leven. Klinkt misschien heel filosofisch. Maar ja, zaken zijn nou eenmaal soms af en toe heel oneerlijk. Ja, maar jij je daar zomaar bij neerleggen. Ja, nou kijk, wat ik altijd zeg... Ik zeg altijd, je hebt twee keuzes. Je hebt de keuze om jezelf daarbij neer te leggen. Mm-hmm. En je hebt de keuze om te kijken naar... Wat zijn de alternatieven? Wat kan ik doen... En dat is makkelijk gezegd. Echt makkelijker gezegd dan gedaan. Mm-hmm. Maar over... ik denk dat we allemaal wel een persoon of personen nodig hebben in ons leven. Zeker, ja. Die ons positief kunnen bekrachtigen. En dan spreek ik echt alleen al over mezelf. Ik bedoel, ik sta hier niet zomaar. Het is niet dat ik hier sta omdat ik als enige, als persoon denk bij mezelf. Ik heb alles alleen gedaan. Ja. Ik heb het ook moeten hebben van mijn omgeving. Ja, misschien een harde vraag, maar vind je het fijn dat jouw baan nodig is? Dat is een hele goede vraag. Ik heb hier niet echt stil bij gestaan. Nou, aan de ene kant denk ik wel dat dat altijd nodig zal zijn. Ik bedoel, we hebben te maken met een leefwereld waarbij niet alles van een leien dakje gaat. Niet alles is vlekkeloos. Problemen zijn nou eenmaal een onderdeel van het leven. En als wij, als wij daar een verschil in kunnen maken. En ik zeg niet dat we altijd dat kunnen doen, maar als we dat kunnen doen, een steentje kunnen bijdragen, dan doen we dat met liefde. En dan, ben ik toch blij dat wij toch ingezet kunnen worden om dit soort problemen te verhelpen of te voorkomen. Ja, en op dit moment ben je natuurlijk hard nodig en je hebt een fantastische baan. Ja. Je doet hartstikke leuk, of hartstikke leuk, dat is een compleet verkeerd woord, maar je doet hartstikke mooi werk. Maar toch zou je willen dat er een stuk minder jongeren uiteindelijk in aanraking komen met justitie en politie. Mee eens. Ik heb, hoe gaan we dat doen? Nou, ik denk dat we elkaar daarvoor nodig hebben. Ik denk dat we echt met z'n allen we moeten gewoon gebruik maken van elkaars expertise hierin. Ja. Ik bedoel, wij zijn buddycoaches. Wij zijn één expertise. Maar ik denk dat we elkaar echt allemaal nodig hebben. En dan heb ik het over de beleidsmedewerkers, politiek. Mensen die actief zijn op school. Hè? Dus niet alleen maar docenten, maar ook bijvoorbeeld conciërges, jeugd. Of tenminste, jongerenwerkers op school. Die heb je nu ook. Dus gewoon wij met z'n allen dienen op een gegeven moment te gaan samenwerken. En gebruik te maken ook van elkaars ervaringen, expertise, input. En dat we niet moeten denken dat wij allemaal als enige een manier hebben wat we daar doorheen moeten pushen. Mm. Ik denk dat we gewoon echt dat de eerste stap is en dat gebeurt wat minder. We gaan er wel, ik zie wel een beetje verandering. Mm-hmm. Ik zie wel dat er soms af en toe toch samengewerkt wordt, et cetera. Maar we zijn er nog niet. En ik denk zelf dat we bepaalde zaken niet moeten scheiden, zoals bijvoorbeeld politiek en de veldwerkers, et cetera. Ik denk dat we met elkaar het een en ander moeten gaan doen om verschil te kunnen maken op termijn. Want op korte termijn gaat het niet lukken. Nee. Daar ben ik wel gewoon heel eerlijk in. Maar voor op de lange termijn, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, hoop ik dat we echt iets achter kunnen laten. Iets structureels kunnen doen. Yes. Ja. Want op dit moment, kijk, jij bent nog steeds, je werkt voor een externe partij, om maar even zo te zeggen. Je werkt niet voor de overheid. Ja. Uiteindelijk zou je natuurlijk willen dat dit allemaal geregeld wordt door een soort sociaal vangnet wat er gewoon is en bestaat. Ja, maar het is niet altijd allemaal zo vanzelfsprekend. Nee. Ik vind wel dat, kijk, uiteindelijk. Maar ik denk dat dat de boodschap is van je verhaal. Ja, ja. Kijk, weet je, ja, wat het eigenlijk voornamelijk is, is uiteindelijk hoe moet ik dat zeggen? Verantwoordelijkheid ligt toch deels ook bij de overheid. Natuurlijk, hè. De overheid die doet ook een beroep op ons. Ik bedoel, wij zijn een van de instrumenten. En die zet ons dan ook in. Maar ik vind zelf dat er best wel meer instrumenten zoals deze ingezet moeten worden voor deze specifieke doelgroep. Mm-hmm. En daar zet jij voor in de komende jaren. Zeker. Tot in den treuren misschien wel. Zeker weten. En ik doe het nog steeds met liefde. Je gebruikte net het woordje leuk. Ik vind dat ook leuk. Ik vond het een verkeerd woord, maar misschien is het wel een goed woord. Ik weet het niet. Ja, ik mag je weten, ik doe het met liefde. Ik doe het met passie. Ik vind het zelf leuk, ondanks dat er minder leuke momenten ook zijn. Mm-hmm. Die zijn er gewoon. Maar ik vind het altijd leuk. Ik doe het met plezier. En ik denk dat ik het de komende jaren, als ik mijn gezondheid heb, dat ik dit ook zal blijven doen. Je doet fantastisch werk, Abdou. Dank je wel. Dat wil ik je toch nog even meegeven. Dank je wel. Oké, we gaan zo verder hier met de nacht van BNN Vara. Ik wil je sowieso heel erg bedanken, Abdou Al-Koualoui. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Jeugdwerker bij Buddy Coach. Ik vond het een heel mooi gesprek. Thanks. Ja. En ik ben jullie dankbaar voor de uitnodiging. Oké, nou, een hele fijne nacht. En we gaan zo door hier met de nacht van BNN Vara na het nieuws van 3:00. Jongens, wat is het laat. Och. Maar dat zometeen. NPO Radio 1. 3:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Verenigde Naties sturen een internationale troepenmacht naar Haiti. Premier Henry heeft bij de VN een verzoek ingediend om de orde te herstellen. En de meerderheid van de VN-veiligheidsraad heeft daarmee ingestemd. Haiti wordt al jaren geteisterd door rivaliserende bendes. In 2021 werd de president vermoord, waarna het land feitelijk onbestuurbaar is geworden. Door het bendegeweld kunnen geen verkiezingen worden georganiseerd. Hoe groot de troepenmacht wordt is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat Kenia de VN-missie in Haiti gaat leiden. En het is nog niet zeker of Wopke Hoekstra benoemd wordt tot Eurocommissaris Klimaat. De hoorzitting van afgelopen avond gaat de komende dag verder. Daarin verdedigt Hoekstra zijn kandidatuur. Tijdens de hoorzitting zei hij te willen werken aan een wereldwijde kerosineheffing en belasting op fossiele brandstoffen. Maar meerdere partijen twijfelen nog over zijn klimaatambities. Speelgoedfabrikant Playmobil gaat een zesde van het aantal medewerkers ontslaan. Wereldwijd verdwijnen het komende jaar bijna 700 banen, waarvan 370 in Duitsland, maakte het Duitse moederbedrijf gisteren bekend. Playmobil leed de afgelopen 2 jaar verlies. Opmerkelijk genoeg begon de daling van de verkoop tijdens de coronaperiode, toen consumenten door de lockdowns juist veel meer speelgoed gingen kopen. En Marco Schuitmaker is de grote winnaar van de Buma NL Award. Zijn hit Engelbewaarder werd uitgeroepen tot meest succesvolle single van het jaar. En hij kreeg ook een award voor meest succesvolle kroeghit. Vanavond van Chris Cross Amsterdam, Donny en Tino Martin en in Spanje van Mart Hoogkamer eindigt op de tweede en derde plaats in de top 10 van meest succesvolle singles. Wie wint wordt bepaald door de verkoop- en airplaycijfers. Het weer, er is wat bewolking en vannacht neemt in het noorden kans op wat regen. Het koelt verder niet echt af, naar zo'n 17 graden. Een komende dag is bewolkt en er vallen buien en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is dinsdag 3 oktober en je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. Zometeen laat ik een reportage horen van onze verslaggever Joy Iperlaan. Zij ging langs bij de stichting Kamers met Aandacht die woningen fixt voor kansarme jongeren. De nacht van BNN VARA. Met Jan van Poppel. Maar nu eerst wil ik met jou in gesprek, want ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw verhaal, jouw mening. Jongerenwerkers, ze zijn ontzettend belangrijk. Ik sprak net al met de buddycoach Abdou, maar helaas is het nog niet altijd genoeg om al die jeugdcriminaliteit op te lossen. Dat brengt me toch tot de volgende stelling. En daar mag je over meepraten via de NPO Radio 1-app of even bellen naar 0800-1121. De stelling luidt: ouders moeten verantwoordelijk gehouden worden voor de daden van hun kinderen. Ik herhaal, ouders moeten verantwoordelijk gehouden worden voor de daden van hun kinderen. Laat me weten wat je daarvan vindt. De NPO Radio 1-app staat wagenwijd voor je open. Bellen kan ook 0800-1121. Gaan wij nog even naar prachtige muziek van die Canadese pianist waar ik het net al even over had. Amour, hij schreef het voor zijn nichtje die niet de kansen kreeg die hij kreeg. Jean-Michel Blais. nummer Amour hoorde je van de Canadese pianist en componist Jean-Michel Blais. Ik poneerde net hier de stelling op NPO Radio 1. Ouders moeten verantwoordelijk gehouden worden voor de daden van hun kinderen. Daarop kun je reageren via de NPO Radio 1-app of even bellen 0800-1121. Ik heb sowieso al iemand aan de lijn. Etta, goedenacht. Hi, goedenacht. Goedenacht. Ouders moeten verantwoordelijk gehouden worden voor de daden van hun kinderen. Vertel. Ja, nou ja, dat klinkt natuurlijk. Dat is natuurlijk echt een stelling waar heel veel mensen wel iets van vinden en denken. Mm-hmm. En maar ik vind uiteindelijk gaat het daarover dat je als ouderen, nou ja, een gezin vormt met je kind. Dat mm-hmm. wil je eigenlijk heel graag. Uitzondering nagelaten waar heel veel problemen ontstaan al van het begin af aan. Door echt, nou ja, enigszins pathologieën dat ouders niet in staat zijn hun kinderen op te voeden, et cetera. Maar normalitair zou ik zeggen, wij ouders zijn rolmodellen voor ons kinderen. We willen dat graag zijn. Ja. En als wij met hen daar samen doorheen gaan, nou, wat er is gebeurd, en de tools krijgen om de kinderen weer op het rechte pad te helpen, denk ik, door de connectie te maken weer met de kinderen, dat het beter werkt. Ja, en dus ouders dat ook is verantwoordelijk zijn in een bepaalde zin daarvoor. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk voor voor als je dat nu zou opstarten, ja, dat zijn natuurlijk heel veel kinderen en pubers, et cetera, die dingen doen waar het een probleem zou ontstaan als je de ouders ervoor verantwoordelijk neemt. Mm. Dus je moet het eigenlijk van de andere kant eerst aanpakken om vanuit de overheid veel meer in te zetten op jeugdzorg en ondersteuning, ja, en ouders te begeleiden. Ja. Je kan niet zomaar zeggen, oké, vanaf 1 januari gaan we dat zo doen. Ja. Dan jaag je iedereen op de kast en dan werkt het helemaal niet. Dus ik heb ook niet met 1, 2, 3 een oplossing. Maar ik denk, omdat je uiteindelijk, kinderen zijn ontzettend loyaal naar de ouders. Dat zie je ook bij kindermishandeling, et cetera. En dat de kinderen altijd, ja, toch weer toetrekken naar hun ouders en loyaal zijn, wat er ook gebeurt. Ja. Heb je zelf en kinderen, Etta, als ik vragen mag? Ja, ik heb ook een kind, die is net 18 geworden. Oké. Okay. Ja. En daar voel je diezelfde verantwoordelijkheid voor, neem ik aan? Die heb ik alleen opgevoed. Mm-hmm. Ja. Ja. Daar, en ik kom ook oorspronkelijk uit de kindergeneeskunde. Daar hou je natuurlijk heel erg bezig met dit soort onderwerpen. Ja. Dus daarom denk ik dat je dat van die kant veel beter kunt aanpakken. Uiteindelijk wil het kind de erkenning, zeg je dat? Ja, erkenning, hè? Ja, ja, ja, zeker. Ja. Erkenning van je ouders. En je, om de omstandigheden, als dat ooit is niet goed gegaan met de kind-ouderbinding, mm-hmm, en andere dingen, ga je de rest van je leven daar last van hebben. Daar last van hebben. Want, ja, je wil eigenlijk horen dat je ouders zeggen, nou, dat heb je goed gedaan. En er is niks mis mee als je zegt, dat heb je helemaal verkeerd gedaan. Als je maar weer tot elkaar komt. Ja. En dan moet je, dat kan ook alleen maar als je de ouders echt goed steunt, die het nodig hebben, en hun tools geeft dat ze dat kunnen. Ja. Want alleen kunnen ze dat niet, want anders hadden dat misschien, was het niet te ver gekomen. Dan hadden ze hun kind dat nest kunnen bieden, dat het niet de vlucht heeft gezocht in, ja, precies, in hangjongeren en al die problemen. Mag ik je bedanken, ja, voor het delen van je mening? Ja, nee, ik vind, ja, het helemaal, ik vind het helemaal mooi en goed onderbouwd. Thanks daarvoor. Ja, nou, graag gedaan. Ja, maar ik wens je nog een hele fijne nacht ook. Dat we hebben nog meer mensen, he, aan de lijn. Dankjewel, hè? Ja, oké, bedankt. Hoi, hoi. Dammes, die hebben we ook aan de lijn. De stelling, ouders moeten verantwoordelijk gehouden worden voor de daden van hun kinderen. Wat vind jij daarvan? Ben je het een beetje eens met Etta? Ja, ik vind het onzin wat die stelling. Kan ik ook, je bent als ouder, op het moment dat het kind naar school gaat, wordt het kind van je afgepakt. Je kan als ouder dan niets meer zeggen. De kinderen worden getoetst op school. Ze kunnen niet spontaan zijn, ze kunnen niet op het lesmateriaal reageren vanuit hun eigen mogelijkheden, vanuit hun eigen denken, vanuit hun eigen behoeften. Mm-hmm. Ze zitten 8 uur op school, kinderen zo jong. De juffrouw, er zijn allerlei kleine machtsverhoudingen. De juffrouw is machtig. Bij mijn kleinzoon op school, daar is de juffrouw, die vindt zich geweldig. Die heeft een speelgoed stoplichtje bij die kan kopen in de winkel. En als ze hem praat, mag een kind niet praten. Oh, ik, ja, komt een beetje, ik komt een beetje alsof het stoplicht bij jou om de hoek staat, zo klinkt het. Maar wat heeft dat te maken met de stelling? Ouders moeten verantwoordelijk gehouden worden voor de daden van de kinderen? Ouder. Nou, het verband is heel eenvoudig. Als ouder begin je goed. Mm-hmm. En je denkt dat je bent er zover dat het kind leuk is. Ja. En spontaan. Mm-hmm. En dan vertrouw je op naar school. De doorsnee mensen doen dat. En die denken, daar zitten bepaalde mensen zonder enige psychische andere moeilijkheden waardoor ze als niet goed functioneren. Voorheen werd je alleen maar CITO-toets gedaan door die school. Dat vind ik ook al interessant. Maar er wordt de CITO-toets gedaan. Maar nou mag je vrouw sinds zo'n aantal jaren, of de meeste, die mag maar zelf nog... Maar Dammes, we hebben het niet over het onderwijs. Misschien hebben we het daar ergens in de komende weken nog een keer over. Maar het gaat even om die verantwoordelijkheid. Ja, nou, die verantwoordelijkheid die heb je dan niet meer. Dan wordt er toch door anderen beslist hoe het kind gaat reageren en wie die wordt. Ja. Je kind wordt dan niet... Moet luisteren. Je wordt dan niet... Mijn stem is een beetje... Ik luister terecht. Dammes. Ik luister heel goed. Nee, niet kwalijk. Je stem is een beetje... Nee, is goed hoor. Gehoord. Ja. Maar je wordt niet als mislukkeling geboren. En nee, natuurlijk niet. Je wordt niet als arme man een boom geboren. Dat komt door de maatschappij. Kijk, die jongen die we daar al nu gehoord hebben... Mm-hmm. Die werkt op het moment dat het schip al gestrand is. Ja. Die zit in de reddingsboot. Dan is het wat te laat. Je moet van tevoren moeien en die vrijheid is er niet. Dus we moeten inzetten op preventie, zeg je eigenlijk? Je zou een andere maatschappij moeten hebben en die heb ik niet. Het is gebaseerd op elkaar uitbuiten, op elkaar de loef afsteken. En daardoor, en die kinderen die krijgen een minderwaardigheidscomplex. Als er een klein groepje die dan door hun ouders geholpen en een beetje geluk en door de juffrouw uitblinken, dan wordt er al in de klas al een aparte groep. En dan is die ander al bij, want die kunnen niet zeggen, het is mijn schuld niet. Die zeggen gewoon, die weten niet wat er speelt. En die vinden zichzelf minder. En zo word je kapot gemaakt. Ja, Dammes, mag je bedanken voor het delen van je mening? Sorry, ja, maar het is vreselijk. Ja, nee, ik merk het. Ja, maar je moet het wel samen zien. Je moet niet zeggen dat het niet samen, dat ik een ander onderwerp. Het is geen ander onderwerp. Nee, het hangt samen, wil je zeggen. Ja, misschien was ik daar ook wel te streng in. Ja. Ja. Oké, sorry. Nee, hoor, helemaal goed. Nee, ik wil je heel erg bedanken voor het delen van je mening. Ja, we hebben nog meer mensen aan de lijn. Dus we moeten ook een beetje afronden. Maar blijf lekker luisteren vannacht. Of ga lekker slapen. Moet lekker zelf weten. Oké, fijne nacht, hè, Dammes. Ja, oké. Oké, dankjewel. En dan hebben we nog Sabina aan de lijn. Ja, ik herhaal hem nog maar een keer de stelling. Ouders moeten verantwoordelijk gehouden worden voor de daden van hun kinderen. Wat vind je daarvan, Sabina? Ja, ben ik volkomen mee eens. Vertel. Nou, mijn ouders hebben zelf een hotelcafé-restaurant gehad. Ik was enige dochter. Mijn moeder stond ook in bedrijf, dus ze waren altijd bij mij. En toen mijn moeder niet meer mocht in bedrijf, zei mijn vader, verkopen we de rotzooi. En dan gaan we gewoon verhuizen en dan gaan we ergens anders heen, naar Leeuwarden dus. En dat is mijn vader nog even doorgegaan in Leeuwarden in een horeca. Mijn moeder was thuis. Mijn vader zei, een ouder hoort thuis te wezen. Als je kind van school komt, dan hoort het ouder thuis te wezen. Want er komt er niks anders dan ellende van. Ja. Het wordt opgegroeid als gat en rat, zei hij dan. Daar had hij een spreekwoord voor. Uh-huh. Ze lopen op straat met een sleutel om de nek. En de ouders zijn niet thuis. Ze moeten allebei werken, zei hij dan. Omdat anders kunnen ze de koophuis niet betalen, noem maar op. Mm. En als ik kattenkwaad uithaalde, kattenkwaad, hè, dat is heel wat anders. Ja, belletje lellen, dat soort dingen. Dan kreeg ik 2 weken huisarrest, hoor. Je had strenge ouders, Sabina. Nou, niet streng. Ik ben er blij om. Dat ik zo opgevoed ben. En het waren ouders die hun verantwoordelijkheid genomen hebben, vind je? Vind ik wel, als je kattenkwaad uithaalde. En wat niet, wat hun niet door de beugel kon gaan vonden, dan vond ik dat wel terecht. Ja. Maar het is eigenlijk ook wel een luxe dat dat bij jou het geval was, natuurlijk. Hè? Want het is natuurlijk niet bij iedereen zo. Nee, maar ik hoor nog steeds van 14, 15 jaar, ze schieten elkaar dood. En nou, ik kan er niet in komen. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel, jongen? Dat is wel het meest extreme voorbeeld, maar er zijn... Oh, sorry. Ja, nee, maar ik begrijp wat je bedoelt, maar ik ben zo niet opgevoed, nee. Helaas. Nee. Misschien. Ja, nou ja. De jeugd. Nee, maar ik vind het fijn dat jij in ieder geval wel zo opgevoed bent dat er een hoop verantwoordelijkheid was en ook voor je genomen is. Ik heb een hele fijne jeugd gehad, hoor, verder. Dat zegt mijn vrienden ook. Dus in dat opzicht ben ik niks tekort gekomen. Ik heb auto's gekregen, noem maar op. Maar daar gaat het niet om. Maar hoe wordt het opgevoed? En is er iemand thuis voor je? Of, dat is misschien wel de kern eigenlijk, hè? Die je opvangt. Ja, precies. Ja. Hey, mag ik jou een andere vraag stellen, Sabina? Ken jij Joy Iperlaan? Wat zeg je, jongen? Joy Iperlaan. Wie is dat? Dat is een van de beste verslaggevers van BNNVARA, ken je die? Nee, is dat niet? Woont woont hier in Leeuwarden? Nee, die woont niet in Leeuwarden. Maar die heeft wel een hele mooie reportage gemaakt. Zullen we daar gewoon eens even samen naar gaan luisteren? Nou, ik vind het prima, jongen. Nou, gaan we dat doen. Dan wens ik jou nog een hele fijne nacht. Ja. Fijne nacht, hè? Ja, bedankt, hè. Oké, doei, doei. Verhalen waar je wakker voor wilt blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, gebrek aan toekomstperspectief, armoede of een gebrek aan goede rolmodellen. Het zijn allemaal aspecten in deze maatschappij waardoor de ene jongere minder kansen krijgt dan de andere. Dat kwam ook net wel naar boven in dat gesprek met Abdou. En onze verslaggever Joy kwam in contact met de organisatie Kamers met Aandacht. Een organisatie die kamers verzorgt voor jongeren die behoefte hebben aan, ja, de naam zegt het al, extra aandacht. Hey, ik stel je voor aan mijn familie. Dit is mijn vader. Hey. Moeder. Hey, hoi. En zus. Hallo. En dit ben ik. Hallo. En eigenlijk heb ik bijna de perfecte jeugd gehad. Dag Joy. Veel plezier. In de gloria, in de gloria. Van leuke verjaardagen tot een warm thuiskomen. Ik ben opgegroeid in een fijne en veilige omgeving. Helaas is dat niet voor elk kind zo vanzelfsprekend. Ik ging langs bij een huis waar 76 jongeren wonen bij het jeugdinterventieteam. Het was dus zo dat er in de thuissituatie ging het even niet lekker. Het botste gewoon heel erg en vooraf was ik in een traject bij het JIT. Daar had ik ook een begeleider. En zodoende hebben wij gekeken naar plekken om uit huis te kunnen gaan. En toen kwamen we aan bij het JIT wonen. Ik woon hier nu net een jaar. En ja, je ziet mensen komen en gaan hier zo. Je wordt hier natuurlijk wel best wel zelfstandig begeleid. Dat is zeg maar de bedoeling, dat je echt op jezelf leert wonen. Ja, dan ga je jezelf heel erg zelfstandig voelen. En dat is wel aan de ene kant wel fijn. Maar aan de andere kant, je wil ook wel een beetje jong zijn. Maar het gaat wel. Het wordt zodoende goed begeleid dat het zijn gangetje gaat. Naast een van de bewoonsters sprak ik ook met Suzanne. Zij is begeleider binnen het jeugdinterventieteam en werkt daarnaast bij Kamers met Aandacht. Hier heb je een behoorlijke hoge mate van zelfstandigheid. Je moet je eigen huishouden draaien, je moet je eigen alles zelf gaan oefenen. En eigenlijk de kans van slagen is gewoon het grootste als de jongen op tijd aan de bel trekt. Als er iets moeilijk is en als het moeilijk gaat, dat je dan vertelt dat het moeilijk gaat. Dus je moet eerst een soort van vertrouwen hebben. Dat die begeleiding ook jou goed ondersteunt. En dan trek je aan de bel als er iets is wat je moeilijk vindt. Ja, dus je hebt wel een soort van, je bent vrij, maar je hebt wel een soort backup. Ja, als het niet gaat. Dus zo op Kamers Plus. Ja, luxe bijna. Maar jij belde misschien vroeger nog wel eens naar je moeder met mam, hoe moet dit? Of hoe zat het nou ook weer met die was? Of hoe lang moet die aardappelen koken, bij wijze van spreken? Mm-hmm. Nou, de meeste jongeren die hier wonen, die hebben niet zo'n achterban dat ze even kunnen bellen. Het is best, ja, raak je niet soms heel gehecht aan iemand die hier woont? Jawel. Ja, het is dan moeilijk als... Jawel, maar het is ook belangrijk om met die jongeren te gaan kijken welk netwerk heb je straks als je hier weg bent. Zijn er dan mensen op wie je terug kunt vallen? En ja, het kan inderdaad wel zo zijn dat ik af en toe nog een appje krijg van iemand die al 3 jaar hier weg is. Ja, vind ik wel leuk. Ja, het is heel leuk werk, want er komen elke keer weer nieuwe jongeren voorbij. Ja. Ook Kamers met Aandacht is een organisatie die strijdt voor een veilig thuis voor jongeren. Toen mijn zus en ik uit huis gingen, maakte ook mijn ouders plek voor een jongere die daar behoefte aan had. Ik sprak met Miranda, medewerkster bij Kamers met Aandacht, over de organisatie. Kamers met Aandacht houdt in dat we kamers verhuren aan jongeren bij gewone mensen in huis. Dus dat we gewone mensen een kamer verhuren in hun huis voor een jongere tussen de 18 en 23 jaar die uitstroomt uit zorg. Dus die of in een jeugdzorginstelling heeft gewoond of in de pleegzorg. En daar zoeken we kamers voor. Ik vroeg me eigenlijk gelijk af voor wat voor jongeren zo'n kamer dan geschikt zou zijn. Jongeren die vroeger al, dus voor hun 18e jaar bijvoorbeeld, al uit huis zijn geplaatst omdat de thuissituatie bijvoorbeeld onveilig was. Het kan echt heel veel verschillende redenen hebben, maar het zijn wel altijd jongeren die ook een hulpverlener hebben. Dus dit is echt voor jongeren die ook echt dat steuntje nodig hebben van die hospita. Dus als ze ergens komen wonen, dat er iemand is die nog even naar ze omkijkt. Want wat belemmert gezinnen vaak om hier wel aan mee te doen bijvoorbeeld? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, best wel veel. Het is natuurlijk onwijs spannend om een jongere die ook nog misschien uit een thuissituatie komt, die heel... Miranda vertelt mij hier vooral dat het beeld van veel jongeren vaak verkeerd is. En dat mensen soms denken dat er alleen maar probleemjongeren in de jeugdzorg voorkomen. Ze legt maar uit dat er een volledig proces voorafgaat aan het matchen van een huurder met een verhuurder. Ja, wanneer je een kamer verhuurt, dan is de coördinator ook van Kamers met Aandacht. Die gaat met alle partijen in gesprek. Dus eerst doen wij intakes met jongeren. Dus dan vragen we aan de jongeren, wat is belangrijk voor jou? Hoeveel aandacht heb je nodig? Wat voor soort aandacht heb je nodig? Nou, dat soort vragen. Dus een jongere hoeft niet heel zijn doopzeel te lichten. Maar wel de belangrijke dingen die je in ons betuigd moet weten. Van wat moeten ze wel weten over jou? Ook vertelt ze mij wat er zo speciaal is aan het verhuren van zo'n kamer. Ja, weet je, wanneer je iemand onder je dak hebt, dan is het gewoon heel fijn dat je gewoon weet dat diegene veilig is. En dat is waarom je volgens mij ook mee gaat doen aan een project als Kamers met Aandacht. Dat je het leuk vindt om iets te betekenen voor die jongeren. En je hoeft niet je Superman cape om, je hoeft die jongeren niet te redden, want ze gaan echt op eigen benen staan. Wat hopen jullie eigenlijk in de toekomst met Kamers met Aandacht nog te bereiken? Nou, we hopen dat we echt een landelijke dekking krijgen. Dus dat we een platform kunnen vormen voor jongeren die bijvoorbeeld dak- en thuisloos zijn of bankslapers. Dus dat betekent dat ze niet meer thuis kunnen wonen, maar dat ze de ene week bij deze vriend en dan een week weer bij de tante op de bank slapen. Maar dat ze dus geen veilige basis hebben. Dus wij willen heel graag een platform vormen en dat ze na 1 tot 5 jaar maximaal kunnen uitvliegen en dan wel volledig zelfstandig kunnen gaan wonen. Dus dat is onze ambitie, dat er geen jongeren meer op straat zijn, alle jongeren thuis. Of het nou gaat om een hoe was je dag of hulp met de financiën. Door je huis te openen voor een jongere zorg je niet alleen voor extra gezelligheid, maar ook voor een fijn en veilig thuis. Voor een jongere die dat niet altijd gehad heeft. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town. No postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royal. For us, we crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. Queen. Oh, life is great.

Hier ligt voor ons volwassenen allereerst al een preventieve taak. Laten we daar waar we baldadigheid ontmoeten er niet achteloos aan voorbij gaan. Maar laten we de jeugd wijzen op het ongeoorloofde en het ongepaste van haar handelwijze. En doen we dit vooral met begrip. Laten we beseffen dat met deze kinderen in gestichten niets te bereiken is. Deze kinderen moeten leiding hebben. Deze kinderen moeten gegrepen worden. Daarvoor is nodig dat overal in de grote steden meer speelgelegenheid wordt gecreëerd. Daarvoor is nodig dat er meer jeugdleiders komen die zich het lot deze kinderen aantrekken en met ze op uitgaan. Er moet gezorgd worden voor gezonde ontspanning. Deze jeugd mag geen ogenblik de kans krijgen in baldadigheid te vervallen. Zij moet worden bezig gehouden. Nog zijn uw kinderen hier niet bij. Zorg dan ook dat ze hier morgen niet zitten. Zo, dat is nog eens een advies, hè. Dit fragment komt dus uit 1947. Toen was er nog geen televisie. Dit nieuwsbericht komt uit het Bioscoopjournaal. Nu is de vraag van de week: hoe heette het bedrijf dat dat Bioscoopjournaal verzorgde? Bioscoopjournaal. Dus hoe heet het bedrijf dat dat Bioscoopjournaal verzorgde? Weet je het? Laat me het dan weten via de gratis NPO Radio 1-app. Of bel, dat vinden we nog leuker, naar 0800-1121. En maak kans op een heerlijke nacht van BNNVARA chocoladereep. Ja, wie wil dat nog niet? Nog één keer die vraag. Hoe heet het bedrijf dat dat Bioscoopjournaal verzorgde? Nou, moet wel lukken, toch? Denk ik. 0800-1121. Of gebruik gewoon even die gratis NPO Radio 1-app. Oh, ik zie de bellers hier al op rood gloeiend staan. Het komt vast goed. Tijdens Forever Young van Alphaville. Let's dance in sky and let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sand. Life is a short trip, the music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever. Forever Young van Alphaville hoor hier op NPO Radio 1. We gaan naar die nachtkraker. Dus de quizvraag waarmee jij een gratis chocoladereep kunt winnen. Ja, als je iets wint, het meestal gratis natuurlijk. Maar dan moet je wel het goede antwoord weten op de volgende vraag. Hoe heette het bedrijf dat dat bioscoopjournaal verzorgde uit 1947, waar we net naar geluisterd hebben? Er werd hier gebeld, joh, je wil niet weten. Wim, jij kwam er als eerste doorheen. Goeienacht. Wim, kijk. Oh nee, Wim, hoor ik Wim? Dan ga ik even ergens anders proberen. Hoor ik hier Wim? Nee, je hoort Wim, helemaal. Hé, hey, kijk, daar is Wim. Gezellig dat je er bent. Goeienacht, alles goed met je? Goeienacht. Ja, best, joh. Ja, best. Prima. Best. Het klinkt, ja. Niet als, het klinkt niet als goed, klinkt ook niet als slecht. Oh, nee, dat is heel goed, hoor. Prima. Ja? Wat doe je in het dagelijks leven, Wim? Nou ja, ik ben nu gepensioneerd, maar ik sta nog heel veel voor de klas. Oh. Omdat ze natuurlijk een gigantisch gebrek aan invallers hebben. Oh ja, tuurlijk. Mensen die ziek zijn en invallen. Dus dat houdt me jong. Ik blijf van de straat. En dat is voor de gemeente waar ik woon heen belangrijk. Ja. Dat ik van de straat ben. Dus, en ik vind het wel leuk ook. Dus nee, geen enkel probleem. Oké, wat doe je op school? Ben je wel benieuwd. Want deze week was het nog in het nieuws volgens mij. Hè? Dat er het leraarakkoord alsmaar groeit. Ja. En ik geloof dat het voorlopig nog even blijft. Ja. Nou, ik zit in het basisonderwijs. Maar dan heb ik meestal wel de bovenbouwgroepen. Okay. Groep 7 en heel vaak ook groep 8. Oh ja. En word je dan ook meester Wim genoemd? Ja, en soms ook zonder het meester eraf. Oh ja. En dat vind ik helemaal prima. Want als dat gewoon normaal gebeurt, respectvol, geen enkel probleem. Oké, gewoon Wim dus. Nee, leuk, joh, prima. Ja. Heb je leuke klassen? Het is het laatste wat ik er nog over vraag. Ik ben gewoon benieuwd, Wim. Ja, nee, dat mag je weten. Maar het is prima klasse. En weet je, de meeste klassen op de meeste scholen kom ik al jaren. En dus ze kennen je en zo, weet je wel. Ja. Dan hoef je jezelf niet elke keer meer te bewijzen. Ja, precies, ja. Ik weet nog vroeger, Wim, toen ik op de basisschool zat, had je altijd ook een soort journaal voor echt jonge kinderen. Ja, je had dan het jeugdjournaal, maar je had ook nog iets anders. Ik weet niet meer precies wat het was. Hebben jullie dat ook? Oh, dat weet ik denk ik nog wel, want ik ben nog een oudje natuurlijk. dat was de NOF, en dat is de Nederlandse Onderwijsfilm. De Nederlandse onderwijsfilm, ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, dat waren instructiefilms. Ja, toen had je helemaal nog niks. Er was nog geen tv bij de mensen. Ja. En hoe begon het NOF-journaal? Of tenminste, dat was dan eigenlijk een film over een onderwerp. Bijvoorbeeld over de boeren. Met oogsten en weet ik veel niet wat meer. En dan zag je eerst een N en dan ging die over in een O en dan in een F. Weet je wel, NOF-journaal, Nederlandse onderwijsfilm. Hoppakee, weten we dat ook weer. Maar dat was niet de vraag. De vraag was, hoe heette het bedrijf dat bioscoopjournaal uit de 1947 verzorgde? Weet je dat, Wim? Ja, zeker weten. Dat was Polygoon. Dat is fout. Is dat fout? Nee, dat is goed, Wim. Tuurlijk. Ja. Nee, hallo. Nee, ik had niet verwacht dat jij dit fout zou hebben, Wim. Nee, hartstikke goed. Je krijgt die reep chocolade opgestuurd. Adres en zo, dat doen we allemaal achter de schermen. Want anders komt iedereen achter je aan. Dat willen we ook niet hebben. Eigenlijk moet je mij nog vragen, wie sprak dat in? Oh, nou, wie dan? Want je had natuurlijk een hele markante stem, die vent. Nou, wie was het? Philip Bloemendaal. Kijk, nou, weet je wat? Ah, ja. Nou, nu je het zegt. Ja, nou, we gaan allemaal belletjes rinkelen. Thanks, Wim. Die chocoladereep komt jouw kant op en wij gaan hier lekker door. Blijf lekker luisteren of ga slapen, wat je wil. Nee, ik blijf aan de lijn, want dan kunnen jullie mijn gegevens noteren. Oh ja, nee, dat gaan we inderdaad doen. Dan krijg je Joy van de redactie nog even aan de lijn. Vind je dat goed? Ja, want die zijn zo verduveld lekker, die repen. Dat kan niet missen, hoor. Oké, nou, ik wens je nog een hele goede nacht, Wim. Insgelijks, dank je wel. Oké, dank je wel. Hoi, hoi. De nacht van BNN VARA. Ja, we gaan naar een podcast van Alledaagse Vragen. In veel bekende zaken, zoals ook in de zaak tegen de verdachte op de moord van Peter R. de Vries, valt het woord zwijgrecht vaak. Maar waarom bestaat het zwijgrecht eigenlijk? In deze podcast geeft de redactie van Alledaagse Vragen samen met strafrechtadvocaat Zara Boufadis en hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff daar antwoord op. Hey, Alledaagse Vragen. Ik heb een vraag voor jullie. Ik was laatst de rechtszaak aan het kijken van Peter R. de Vries. En het viel mij op dat de verdachte zich constant beriep op zijn zwijgrecht. Toen vroeg ik me af, waarom hebben we dat in Nederland eigenlijk? Alledaagse Vragen. Dagse vragen. NPO Radio 1. BNN Vara. Podcast. Met Merel Wielaert en Ilan Hoekstra. Dankjewel, Rianne uit Utrecht. Het is een hele passende vraag, want vandaag is het precies een jaar geleden dat Peter R. de Vries midden op straat werd vermoord. En het is mij inderdaad ook opgevallen dat bij de zaak van Peter R. de Vries continu beroep wordt gedaan op dat zwijgrecht. Ilan, volg jij die zaak een beetje? Ja, gewoon via het NOS-journaal en RTL Nieuws, ja. Nou, bij deze dan toch nog een kleine opfrisser hoe zwijgrecht ook alweer klinkt. Hoe ging het ook weer? Wilt u iets over de beschuldigingen zeggen? Nee, ik wil niks zeggen, meneer. Nee? Helemaal. Wilt u iets over die auto zeggen? Nee. Bent u degene die aan de bijrijderszijde uitstapt? Ik beroep me op mijn zwijgrecht. Waarom mensen zich stilhouden in een rechtszaak, ja, dat kan ik wel voor je proberen in te vullen. Maar het is natuurlijk veel beter als strafrechtadvocaat Zara Boufadis jou perfect kan uitleggen waarom dat zwijgrecht bestaat. Het zwijgrecht bestaat sinds dat we niet meer mogen martelen. Dat zwijgrecht houdt eigenlijk in dat niemand verplicht kan worden of gedwongen kan worden om aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Dus vroeger, alle mensen, dan legden ze je bijvoorbeeld op de pijnbank om tot een bekentenis te komen. Nou, gelukkig doen we dat nu niet meer. En tegenwoordig vinden we ook dat elke vorm van marteling om tot een bekentenis te komen illegaal is. En dat het moet worden uitgebannen. Interessant. Had je dat verwacht? Nou, dit klinkt nu wel logisch natuurlijk. Je kan mensen niet dwingen tot iets. Want ja, hoe doe je dat anno 2022? Je mag niet meer martelen en weet ik veel wat dan. Ja, op zich een heel logisch gevolg. Ja. Je mag je dus ten alle tijde beroepen op je zwijgrecht. Maar wat betekent dat dan voor de overwegingen van een rechter in een rechtszaak? Een rechter mag jouw zwijgen niet gebruiken als bewijsmiddel, dat niet. Maar de rechter mag wel, hoe wij juristen dat noemen, het bewijs schreeuwt om een verklaring. Laat zeggen, er wordt een mes met je vingerafdrukken van jou en het bloed van de slachtoffer wordt erop aangetroffen. En je mobiele telefoon straalt ook nog eens uit op plaats delict ten tijde van de moord. Nou ja, dan zou je kunnen zeggen dat schreeuwt om een verklaring. Dan moet je als verdachte maar uitleggen wat je daar deed als je niet deze persoon aan het vermoorden was. En dan kan een rechter wel, in zo'n geval, als het bewijs schreeuwt om een verklaring, dan kan een rechter dat wel meenemen in zijn bewijsoverweging waarom hij overtuigd is geraakt van de schuld van de dader. En het lijkt me dan ook als rechter dat je denkt, als je het niet bent geweest, waarom zou je dan je beroep op je zwijgrecht, toch? Dan zou je kunnen zeggen, ik heb die tomaat niet gestolen. Dat zou je inderdaad kunnen denken. Misschien dat je jezelf als verdachter laat overkomen. Maar het mag dus niet meedingen in die zin. Maar naast Zara hebben we ook contact gehad met hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff. En hij weet je de ins en outs te vertellen over de voordelen van zwijgen en zometeen ook de nadelen daarvan. In zaken waarin door de politie nog weinig belastend bewijs boven tafel is gekregen, kan het in je voordeel werken om helemaal niks te zeggen. Want dan creëer je in ieder geval niet zelf een belastend bewijsmiddel. Stel dat je iets gaat verklaren wat in belastende zin tegen je kan worden gebruikt. En hoe het dus zit met de nadelen van dat zwijgen, en daar weet Sven ook wat van. Het kan ook ongunstig uitpakken en dat doet het ook, omdat ook rechters, maar zeker ook de politie en een officier, kan het als het ware in je nadeel laten uitpakken als jij zwijgt. Niet in de zin dat het dan een zelfstandig bewijsmiddel oplevert, maar wel dat je als het ware dan nog meer de schijn tegen je hebt. Zijn er eigenlijk ook voorbeelden? In zekere zin zie je dat gebeuren in die zaak van Jos B., de zaak van Nicky Verstappen. Daar heeft hij natuurlijk tot heel lang in de procedure zich op zijn zwijgrecht beroepen. Ja, uiteindelijk heeft dat niet in zijn voordeel gewerkt. Want hij had natuurlijk ook in die zaak had wel wat uit te leggen. In die concrete zaak dan op waarom is jouw DNA aangetroffen op het lichaam van het slachtoffer. Goed dat hij over Jos B. begint. Want mede door deze zaak waar Jos B. bijvoorbeeld niks loslaat over het gevonden DNA van hem op het ondergoed van Nicky Verstappen, is er op dat zwijgrecht ook steeds meer kritiek. Verschillende partijen, zoals media, slachtoffers en ook mensen uit de juridische wereld zouden soms willen dat het zwijgrecht aan banden wordt gelegd. omdat het natuurlijk heel frustrerend kan zijn in de vordering van een zaak. En ook zeker voor de emoties van nabestaanden en de antwoorden die je dan graag wil hebben. Hoogleraar strafrecht Jan Krijns zegt daarover toch in Dagblad Trouw dat het zwijgrecht een heel belangrijk recht is. Er kan namelijk anders ongeoorloofde druk op verdachten worden uitgeoefend. En vergeet niet dat waarheidsvinding, waar het in een zaak toch om draait, er niet per se beter op wordt. Mensen kunnen namelijk behalve zwijgen natuurlijk ook nog liegen. Alledaagse vragen. Dat is voer voor discussie, lijkt mij, Merel. Het is voer voor discussie. Wij gaan die discussie nu niet voeren. Zo met de lunch. Zo meteen met de lunch. Dus, Rianne, bij deze het antwoord op jouw vraag. Het zwijgrecht bestaat in Nederland omdat niemand mee hoeft te werken aan zijn eigen veroordeling. Dit is opgenomen in het Nemo Tenetur Prodere Se Ipsum. Wat letterlijk betekent, niemand is gehouden tegen zichzelf bewijs te leveren. Heb jij nou ook een alledaagse vraag? Slijt in de DM van Alledaagse Vragen via Instagram en laat een berichtje achter. Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN Vara. Podcast. Ja, je hoorde een aflevering van Alledaagse Vragen over het zwijgrecht. Zometeen hier na het nieuws van 4 uur gaan wij over het jeugdstrafrecht praten. Maar dat zo eerst het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Verenigde Naties sturen een internationale troepenmacht naar Haiti. Premier Henry heeft bij de VN een verzoek ingediend om de orde te herstellen. En een meerderheid van de VN-veiligheidsraad heeft daar nu mee ingestemd. Haiti wordt al jaren geteisterd door rivaliserende bendes. In 2021 werd president Moïse vermoord, waarna het land feitelijk onbestuurbaar is geworden. En door het bendegeweld kunnen geen verkiezingen worden georganiseerd. Hoe groot de troepenmacht wordt is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat Kenia de VN-missie in Haiti gaat leiden. En het is nog niet zeker of Wopke Hoekstra benoemd wordt tot eurocommissaris klimaat. De hoorzitting van afgelopen avond gaat komende dag weer verder. Daarin verdedigt Hoekstra zijn kandidatuur. Tijdens de hoorzitting zei hij te willen werken aan een wereldwijde kerosineheffing en belasting op fossiele brandstoffen. Maar meerdere partijen twijfelen nog over zijn klimaatambities. De Verenigde Staten heeft voor het eerst een boete uitgedeeld voor het incorrect afdanken van een satelliet. Communicatiewaakhond FCC noemt het een belangrijke stap in de strijd tegen ruimtepuin. Satellietzender Dish moet $150.000 betalen omdat het misging met de Echo Star. Die satelliet bleef achter in de ruimte en dat kan schadelijk zijn voor andere satellieten. Veel van het ruimtepuin stort uiteindelijk neer op aarde. Volgens NASA is er de afgelopen 50 jaar elke dag wel een stuk ruimtepuin in de atmosfeer terechtgekomen. En speelgoedfabrikant Playmobil gaat een zesde van het aantal medewerkers ontslaan. Wereldwijd verdwijnen het komende jaar bijna 700 banen, waarvan 370 in Duitsland, maakte het Duitse moederbedrijf gisteren bekend. Playmobil leed de afgelopen 2 jaar verlies. Opmerkelijk genoeg begon de daling van de verkoop tijdens de coronaperiode, toen consumenten door de lockdowns juist veel meer speelgoed gingen kopen. En het weer. De bewolking neemt toe. Vannacht in het noorden nog kans op wat regen. De komende dag is het bewolkt en er vallen wat buien. En dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is dinsdag 3 oktober en je luistert nog steeds naar de Nacht van BNN VARA. Zometeen duiken we samen met advocaat Semra Aytemur in de wereld van jeugdstrafrecht en laat ik je de indrukwekkende podcast Jong en Vast horen. De Nacht van BNN VARA. Met Jan van Poppel. Maar nu eerst een paar updates van wat je vandaag kan verwachten. Morgen, of vandaag dus, is het Leidens ontzet. De stad herdenkt dat op deze 3 oktober in 1574 Leiden bevrijd werd van de bezetting van het Spaanse leger. En gisteren is het feest al ingeluid en ook vandaag zijn er allerlei festiviteiten in de stad. De zoon van Amerikaanse president Joe Biden, Hunter Biden, hoort vandaag wat precies de aanklachten zijn tegen hem in de zaak over het overtreden van de wapenwet. Hij kocht 5 jaar geleden een wapen, maar was hierbij vergeten aan te geven dat hij op dat moment een aantal verslavingen had. In theorie zou hij hier 10 jaar celstraf voor kunnen krijgen.

Grover Washington en Bill Withers met Just the Two of Us hoorden hier op NPO Radio 1. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Het aantal jongeren dat wordt verdacht van een ernstig geweldsdelict blijft toenemen. En dat zijn opvallende cijfers, omdat het aantal tieners dat in aanraking komt met politie of justitie al jaren afneemt. Maar wat gebeurt dan met een minderjarige die wordt opgepakt voor een ernstig strafbaar feit? Hoe steekt het jeugdrecht in elkaar en waarom worden zij anders behandeld dan meerderjarigen? Daarover ga ik in gesprek met Semra Aytemoer, advocaat en gespecialiseerd in onder andere jeugdstrafrecht. Semra, een hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent je gaat specialiseren voor onder andere dus jeugdstrafrecht. Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, het was eerder zo dat ik mij ben gaan specialiseren voor strafrecht in het algemeen. Mm-hmm. Omdat ik dat echt het meest interessante rechtsgebied vond van alle rechtsgebieden die er zijn. Omdat het heel dicht bij de essentie komt, het leven. Mm-hmm. En als je wordt opgepakt, dan verandert je hele leven, je hele omgeving. En voor mij was het eigenlijk heel logisch dat ik ook jeugdigen ging bijstaan, minderjarigen. Dat was gewoon een logische keuze? Ja, ook omdat ik van kinderen houd, maar vooral omdat het lijkt heel erg op elkaar. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan is de aanpak is anders en de strafmaat is ook anders. Ja, wat is er dan precies anders aan? Ik bedoel, is het ook heel anders om met jongeren aan een zaak te beginnen, überhaupt? In de omgang is het natuurlijk anders. Omdat jongeren misschien, het hangt natuurlijk ook van de jongeren zelf af, maar iets meer uitleg nodig hebben, een andere benadering nodig hebben. Je moet iets meer moeite doen om het vertrouwen van de jongeren te winnen dan van de volwassenen. Een volwassene weet sneller waar je het over hebt, maar bij een jongere heb je gewoon iets andere aanpak nodig. Maar verder is het vrijwel hetzelfde. En je hebt natuurlijk de ouders. Hè? Mm-hmm. Die staan ook nog langs de zijlijn met wie je te maken hebt. Dus het is wel, heeft wel wat haken en ogen. Ja, haken en ogen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het best lastig is. Ja. Wat is niet lastig? ik hou ervan. Ik vind het leuk. Ja. En dan kijk ik er niet zo tegenaan, zeg maar. Ja, oké, maar hoe ga je met jongeren om in jouw praktijk? Kun je me een beetje meenemen in hoe zo'n proces begint en gaat? Het begint meestal met een piketmelding. Dat ik dus een melding ontvang dat een jeugdige is aangehouden en op het politiebureau zit. Mm-hmm. En als ik daar aankom, dan is het eerste wat ik doe naar de jongeren kijken. En wie heb ik tegenover mij zitten? Hoe zit hij erbij? Hoe kijkt hij mij überhaupt wel aan? Er zijn ook jongeren die een heel gesprek kunnen voeren zonder je aan te kijken. En vervolgens pas ik mijn houding en mijn gedrag ook aan ten aanzien van het gedrag waar ik op dat moment mee te maken heb. Dus het kan ook zijn dat iemand heel verlegen is en dan moet ik iets meer moeite doen om wat los te krijgen. Maar als het een heel open iemand is die heel veel praat, dan moet ik weer mijn best doen om sneller tot de kern te komen, zeg maar. Ja, want hoe gaat dat? Diegene die zit daar dan, die is dan in hechtenis genomen, heet dat zo? Of? Ja, vaak is een jeugdige dan gearresteerd. Oké, Niet altijd, maar meestal wel. En hoe dat dan gaat, is dat ik een half uur de tijd heb om en het vertrouwen te winnen van hem of haar. En het verhaal aan te horen van wat er is gebeurd. Mm-hmm. En te vertellen wat zijn rechten zijn en hoe het verder gaat. Dus dat is best wel beperkt. Soms heb ik ook iets meer tijd nodig hoor, dan 30 minuten. En die krijg je ook? Ja, die krijg ik ook. Of ze kloppen dan aan de deur van het voor gaat zo beginnen. Maar ja, dat is het een beetje. En dan ga je daarna, vlak daarna vaak, ga je het verhoor in. Mm-hmm. Samen met de jongeren en heel soms met ook nog een ouder erbij. Ja. Wat zijn verhalen die je hoort in dat half uur dat je daar zit met je cliënt? Soms hoor ik de waarheid. Dat vind ik eigenlijk ook wel fijn. Want als ik precies weet hoe iets zit, dan kan ik ook een beter advies geven over bijvoorbeeld wel of niet te zwijgen tijdens een verhoor. Mm-hmm. En wat wel of niet te verklaren, hè, waar je het beste op kunt focussen in zo'n verhoor, waar de essentie zit. Maar soms hoor ik vrij weinig. En dan weet ik eigenlijk al dat iemand niet het achterste van de tong durft te laten zien. En dan moet ik toch iets meer mijn best doen om het vertrouwen van de jongeren te winnen. Dus het is iedere keer eigenlijk heel erg anders. Het hangt vanaf wie je tegenover je hebt zitten. Ja, en hoe beoordeel je dan of het de waarheid is? Dat lijkt mij namelijk onmogelijk. Op zo'n moment. En zeker in zo'n korte tijd. Dat klopt. Dat is eigenlijk gewoon je gut feeling. Je onderbuikgevoel. Ja, en misschien ook wel ervaring. Ja, ook. Maar ook dan kun je ernaast zitten. Dus je moet er echt open in gaan. Mm-hmm. Ik heb wel eens gehad dat ik een minderjarige bij stond. Dat was echt aan het begin van mijn carrière. En dat was een heel raar verhaal. De jongen was rond kerstmis was hij de tram ingestapt vanuit Bijlmer. En hij was op het Rokin aan het lopen met zijn kleding over zijn pyjama heen. Mm-hmm. En hij had niet echt een goed verhaal over wat hij daar aan het doen was. En hij was gearresteerd omdat hij aan een bepaald profiel voldeed. Ze waren namelijk op zoek naar iemand die verdacht werd van een beroving. En ik had niet echt het gevoel dat hij mij de waarheid vertelde. Dus ik bleef doorvragen van ja, maar wat deed je daar nou en zo. En op een gegeven moment zei hij, zal ik je vertellen wat er precies is gebeurd? En toen zei ik, ja, graag. En ik dacht, er komt nu een heel ander verhaal. Maar toen vertelde hij gewoon precies hetzelfde als wat hij me daarvoor had verteld. Van, nou, ik had het gewoon koud en daarom had ik mijn kleren over mijn pyjama heen gedaan. En dat doe ik wel vaker en ik liep daar gewoon. Ik dacht, nou ja, als dit het is, ja, laat maar dan. Maar ik geloof hem nog niet echt, weet je wel. Ja. Het bleek dat hij gewoon de waarheid vertelde en was onterecht aangehouden. Hij leek op de persoon die verdacht werd, maar hij was het niet. Ja, dat lijkt me. Je kunt je altijd vergissen. Ja, precies. Ja, dat bewijst dit dan maar weer. Even naar die cijfers. Hè. Volgens de cijfers neemt de criminaliteit onder jongeren af. Maar er is wel een stijging zichtbaar bij ernstige gewelddadige misdaad. Bij minderjarigen dus. Zie je dit dan ook in jouw praktijk voorbij komen? Zie jij die cijfers? Ik zie wel dat het afneemt. Inderdaad, die cijfers zijn mij bekend. Maar of het echt gewelddadiger wordt, dat weet ik niet. Ik had onlangs wel een minderjarige die nooit eerder was met justitie in aanraking was gekomen. First offender noemen we die. Mm-hmm. En die had wel meteen een best wel een ernstig feit gepleegd. Een gewelddadige overval met een wapen. Mm-hmm. Geladen wapen. Dus het zou best kunnen. Maar ja, ik weet eigenlijk te weinig om te kunnen zeggen waar dat door komt. Het zou ook aan de opsporing kunnen liggen. Weet je, zo'n jongen kan misschien wel meerdere strafbare feiten hebben gepleegd tot nu toe, maar nooit nooit gepakt zijn. Ja, precies. Dus waar dat dan ligt, weet ik niet. En of dat echt zo is. Ja, precies, duidelijk. En als zo iemand dan bij jou in die praktijk komt of je spreekt zo iemand die op het bureau zit, dan komt het jeugdstrafrecht uiteindelijk wellicht om de hoek kijken, ligt natuurlijk aan de situatie. Kun je die term uitleggen? Wat is jeugdstrafrecht precies? Wat houdt het in? Jeugdstrafrecht is eigenlijk gewoon het strafrecht, dus de regels rondom vaak een verdachte die misdrijf heeft gepleegd, maar dan gericht op jeugdigen, namelijk jongeren tussen 12 en 18 jaar. En tegenwoordig ook tussen 12 en 23 jaar. Het uitgangspunt is dat die jongeren nog niet helemaal volgroeid brein hebben, niet volledig ontwikkeld zijn en daarom een gepaste straf horen te krijgen. Om te voorkomen dat ze weer in herhaling vallen. Ja, en een gepaste straf, wat betekent dat? Er wordt dan altijd gekeken, wat heeft zo iemand nodig? Dus het kan een leerstraf zijn. Bijvoorbeeld iemand die niet goed met zijn agressie kan omgaan. Die kan een leerstraf, Tools for You heet dat, krijgen, waarin hij gesprekken heeft. En ook, ik denk casussituaties worden behandeld, waarin hij leert om op een andere manier om te gaan met zijn emoties. En daar heb je veel meer aan dan bijvoorbeeld jeugddetentie of een taakstraf, dat je ergens iets moet gaan doen, moet gaan prikken bijvoorbeeld. Ja, is dat dan ook iets waar jij op in zou zetten als je zo iemand, als je bij zo iemand betrokken bent? Ik zet altijd in op het jeugdstrafrecht. Dat heet het adolescentenstrafrecht. Mm-hmm. Vaak gaat dat ook vanzelf als het een minderjarige is. Maar als het een jongere is die nog geen 23 is, maar dus wel volwassen. Mm-hmm. Tot 23 maar sorry, maar minderjarig, maar nog geen 23, dan zet ik daar ook op in. Vooral als het de eerste keer is, of als het niet zo'n heel ernstig misdrijf is, of als iemand, als er toch signalen zijn dat iemand op een lager niveau functioneert. Want die jongeren zijn er ook. Ja, precies. Ja. Omdat dat dus beter helpt in jouw ogen. Nou ja, de straffen zijn lager. En ja, ik ben er natuurlijk voor hen. Dus om hun belangen te behartigen. En dan is het niet meer dan logisch dat ik daarop inzet. Ja, en als een minderjarig iemand van een strafbaar feit wordt verdacht, dan moet diegene bij de kinderrechter voorkomen. Hoe verschilt een kinderrechter van een normale rechter? Nou, eigenlijk is een kinderrechter niet anders dan een gewone rechter. Vaak doen ze ook dezelfde zaken. Mm-hmm. Maar het verschil is dat het jeugdstrafrecht wordt toegepast en dat de benadering op de zitting anders is. Als een politierechter een volwassene op zitting aanspreekt, dan heeft hij het vaak over de verdachte. En dan noemt hij een verdachte ook bij zijn achternaam en een u. Mm-hmm. Maar als het om een jeugdige gaat, een jongere, dan wordt zo iemand altijd bij de voornaam aangesproken. En dus het heeft een meer pedagogische aanpak. Dus ze worden niet zo snel heel streng toegesproken, maar er wordt meer gekeken van wie ben jij, wat heb je nodig? Ja, ja. En uiteindelijk de straffen die mogelijkerwijs uitgedeeld worden, zijn dus ook lager dan in het volwassen strafrecht, zeg maar. Ja, precies. Inderdaad. Ja. Ik las ook nog dat er is ook nog sprake van een PIJ of PIJ-maatregel. Die kan worden opgelegd. Wat is dat dan precies? Want volgens mij hebben we dan is het hele plaatje rond. Ja, dan hebben we alles gehad inderdaad. Het is een jeugd-TBS. Uh-huh. Dus als we bij volwassenen de TBS hebben, dus dat zij opgenomen kunnen worden met dwang en soms zonder dwang. Ja. Omdat er dus van alles met hen aan de hand is en ze behandeling nodig hebben, wat ook weer verlengd kan worden. Dan hebben wij voor de jongeren de PIJ-maatregel. Dat wordt opgelegd een heel ernstige misdrijf. Ja, ik wilde net zeggen, dat klinkt vrij heftig. Ja, en als er wat aan de hand is, dus als iemand een stoornis heeft en behandeling nodig heeft, en men het ook een beetje gevaarlijk vindt om zo'n jongere zomaar terug te laten keren in de maatschappij, dan wordt niet zo snel alleen maar jeugddetentie overwogen. Maar er wordt ook gekeken, moet er een PIJ-maatregel worden opgelegd. Ja, en zie je dat deze PIJ-maatregel nu vaker of minder vaak wordt uitgedeeld dan voorheen? Of heb je daar een duidelijk beeld bij? Nee, daar heb ik inderdaad te weinig beeld bij om daar iets over te kunnen zeggen. Mm-hmm. En volgens mij hebben we nu alle straffen op een rijtje gezet, althans de mogelijke straffen. Toch kiest een rechter er soms voor om iemand van 16, 17 jaar oud te berechten onder het volwassen strafrecht. Waardoor zou een rechter dat kunnen of mogen doen? Nou, een rechter moet bij het uitdelen van de straffen altijd kijken naar de persoon van de dader en naar de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd. Mm-hmm. Maar wanneer hij ervoor kiest om een 16- of 17-jarige te berechten volgens het volwassen strafrecht, dan wordt er ook zeker gekeken naar de ernst van het delict. Dus dan moet het gaan om een heel heftig feit, bijvoorbeeld moord of doodslag. Okay. En als je kijkt naar de persoon van de dader en de omstandigheden waaronder het gepleegd is, dan moet je denken aan iemand die bijvoorbeeld geen berouw toont. Het misschien vaker heeft gedaan en niet geleerd heeft van de vorige straffen. Die gevoelig is voor status en misschien wel stoer vindt wat hij heeft gedaan. Ja, dan kan zo'n rechter denken van, je hebt je kans gehad. En als je niet wil, dan moet je maar voelen, die gedachte. En dan kan het volwassen strafrecht worden toegepast. Ja, heb je dat ooit meegemaakt? Dan moet ik echt diep graven. Misschien wel, maar ik moet je het antwoord schuldig blijven. Het gebeurt niet zo heel vaak. Nee. Moord, doodslag bij een jongere weet ik wel dat ik dat niet eerder heb meegemaakt. In ieder geval. Misschien ook niet. Nee, misschien gelukkig maar ook. Ja, gelukkig. Maar sowieso, hè, mensen denken dat het heel vaak voorkomt. Maar moordzaken komen gelukkig niet zo heel vaak voor. Dus als een advocaat een keer een moordzaak heeft, dan is het altijd wel spannend. Ja. We hebben het over het jeugdstrafrecht. Dat gaat dus om jongeren tussen de 12 en de 18 of 12 en de 23. Het hangt er een beetje van af. Wat als een kind jonger dan 12 jaar een strafbaar feit heeft gepleegd? Wat gebeurt er dan? niks. Ze kunnen dan niet gearresteerd worden. Dus er zijn gewoon geen regels voor in het strafrecht. Dus het begint echt vanaf 12. Maar dat is best gek, toch? Hangt er vanaf wat je gek vindt en waarom. Er is gewoon gekozen voor een leeftijd vanaf waar dat alles begint. En daarvoor is het allemaal niet strafbaar. Ja. Dus voor 12 ben je gewoon niet strafbaar en dan kun je van alles doen. Maar het geldt gewoon niet voor jou. Nee, echt. En misschien ook wel omdat het minder vaak voorkomt. Dat weet ik niet. Daar kan ik ook niks over zeggen. Maar het is wel een gek idee dat je jongeren, dus kinderen, bijvoorbeeld kattenkwaad mogen plegen. Kattenkwaad mogen uithalen. En dan dat het dan vanaf 12 jaar ineens strafbaar wordt. Bijvoorbeeld tegen een paaltje aanschoppen en het is kapot. Ja, dan is dat weer openlijk geweldpleging. Ja. Op je 11e is het niet strafbaar, op je 12e wel. Ja, en dan komen dat soort mensen dus mogelijk ook bij jou terecht. Ja. Ja. Als jij kijkt naar jeugdstrafrechten in Nederland, misschien is het een te open of juist weer te gesloten vraag, maar ben je het ermee eens? Is dit de juiste manier om met jonge delinquenten om te gaan? Ik weet het zelf niet zo goed. Ik denk eigenlijk dat straffen niet altijd helpt. In sommige gevallen misschien wel, maar... Ja, ze moeten een manier verzinnen. En de hele bedoeling achter het strafrecht is vergelding. En ook proberen dat er een preventieve werking vanuit gaat. Dat als mensen weten, jongeren weten van het mag niet. Dat ze het volgende keer dan niet doen. Mm-hmm. En anderen dus ook kunnen zien van, oh, die is toen berecht voor dat. Dus dat mag niet, dus ik ga het ook niet doen. Dat is de hele bedoeling. En misschien heeft dat wel effect. Weet ik niet. Ik ben denk ik niet de geschikte persoon om dat aan te vragen. Dan zou je misschien iemand moeten vragen die er echt onderzoek naar heeft gedaan. Ja. Maar ik vraag het me ook af soms. Ja. Ik denk van, ja, is dit nou de manier? Geen idee. Ja. Hey, tijdens zo'n traject, hè, je bent vrij betrokken bij je cliënten, kan ik me voorstellen. Heb je ook nog contact met cliënten als ze uit hun straf komen? Dus als ze hun straf uitgezeten hebben? Ja, dan, in sommige gevallen, als het contact goed is geweest, dan blijft dat. En als er iemand dan opnieuw in aanraking komt met justitie, dan word ik ook vaak als vaste advocaat genoemd en dan kan ik er weer op af. Zo hou je zeg maar je vaste klant een beetje. Ja, maar dat soort jongeren worden dus wel begeleid om er ook voor te zorgen dat ze op het rechte pad blijven als ze die straf hebben gehad. Ja, dat is wel de bedoeling, maar ik vind wel dat allemaal nog beter kan. Want wat ik vaak zie is dat als een jongere bijvoorbeeld een voorwaardelijke straf opgelegd krijgt. Mm-hmm. Dat is een straf met voorwaarden. En dan kan een voorwaarde bijvoorbeeld zijn dat ze wekelijks met de reclassering gaan praten of een andere instantie. Dat ze dan niet een vast gezicht zien. Dan zijn ze elke week bij iemand anders. En dan kan je ook niet echt de diepte in. Met zo'n jongere. Want die denkt ook van, ja, nou, dan zit ik hier weer. Ik ben verplicht om te komen, maar ja, wat heb ik hier nou aan? Ja, is weinig continuïteit en weinig stabiliteit daarna. Ja. Ja, dus er valt nog heel veel te verbeteren wat dat betreft. Ja, ja. Maar daar speel je als advocaat natuurlijk weer een kleine rol in. Nou, mijn rol is natuurlijk tot aan de uitspraak. Precies. Officieel. Wat daarna gebeurt, dat is altijd een verrassing. Maar als ik bijvoorbeeld zie dat een jongere eigenlijk helemaal geen prater is, daar ook helemaal geen zin in heeft en geen behoefte aan heeft. Mm-hmm. Dan vraag ik op zo'n zitting wel om een andere straf, een andere soort straf. Ja. Waar die wel wat aan heeft. Ja, zodat je ook eigenlijk invloed uitoefent op dat wat er daarna gebeurt. Ja, ja. Ja. Advocaat Semra Aytemoer, ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek. Gedaan. Ja, en voor het vroeg opstaan. Ja, ook graag gedaan hoor. Ik hoop dat het niet te zwaar viel voor je. Nee, viel mee. Oké, dan wens ik je nog een hele fijne dag. En misschien ga nog maar even rustig naar bed. Dat soort dingen. Ik denk dat ik dat doe, ja. Oké, dankjewel. Dankjewel. En dan gaan wij luisteren naar Red Eyes van The War on Drugs hier op NPO Radio 1. Red Eyes van The War on Drugs hoor je hier op NPO Radio 1. Ja, moet ik dat eigenlijk wel zeggen, Stefan Komduur, elke keer dat NPO Radio 1 is een beetje hitradio, hè? Heel leuk hitradio-achtig. En dat mag ook wel voor de gemiddelde luisteraar. Die is denk ik 63. Oh, is dat zo op NPO Radio 1? Ja, dat blijkt dat onderzoek. Dus je kan beter een beetje hitradio. En dan wordt het toch wat jonger op deze zender. Goedemorgen. Ja, goed begin, denk ik. Ja, goedemorgen. Van mijn programma zo. Ja, waar ga jij het over hebben? Over ga je het een beetje jong aanpakken? We gaan het hebben over de toekomst van voedsel. En dan vooral over genetisch gemodificeerd voedsel. Wat zou jij ervan vinden als jouw tomaat genetisch gemodificeerd is? Ja, ik ga er eigenlijk al standaard vanuit dat dat het geval is. Ik weet niet of dat zo is, hoor. Maar... Nee, dat is nog niet zo in Europa. Oh, echt zo? Het is een hele strenge regelgeving. In landen als Amerika is het bijvoorbeeld zo... kan je echt wel een supertomaat kopen die super groot is, super lekker is. Supertomaat. En super lang. Bizar lang goed blijft. In Europa mag dat nog niet. Maar die regelgeving willen ze graag aanpassen. Omdat er een soort nieuwe... Je slaat hier zelfs op de tafel, joh. Er is een soort nieuwe techniek die dat verbetert. CRISPR-Cas kennen mensen misschien ook wel. Nou goed, wij gaan het deze ochtend hebben over dat genetisch voedsel. En dat gemodificeerde genetisch voedsel. Omdat er vandaag in de Tweede Kamer een petitie wordt ingediend. Aangeboden. 40.000 mensen hebben die ondertekend. Die zijn daartegen. Maar wat zijn de feiten en fabels? Michel Haring is hoogleraar in de plantenfysiologie. Kijk. Aan de UvA, Universiteit Amsterdam. En met hem ga ik erover praten. Nou, superleuk. En op een jonge manier, hè? Op een zeer jonge manier. Zeer jonge manier. Och, dat doen ze toch altijd goed, hè? Bij vroeger. Ja, ongelooflijk. En nou, zometeen vroeg met Stefan Komduur hier op NPO Radio 1. Ik ga lekker slapen, als je het goed vindt. En dan ben ik er volgende week weer. Tot dan. Radio 1.